Dijsselboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 31 oktober. Demissionair premier Rutte is deze week met een handelsmissie mee in Maleisië en Vietnam. En ook vannacht gingen de Israëlische luchtaanvallen door. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walmoet. Het Israëlische leger heeft afgelopen nacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook en op doelen van Hezbollah in Libanon. Volgens nieuwszender Al Jazeera werd er in het zuiden van de Gazastrook geschoten op doelen in de buurt van een ziekenhuis. De Verenigde Naties zegt dat 1,4 miljoen mensen in de Gazastrook hun huis hebben ontvlucht sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas. Vertegenwoordigers van Israël droegen gisteravond in de VN-veiligheidsraad Jodensterren. De ambassadeur deed de ster midden in zijn betoog op. Op de ster stond nooit meer. De Jodenster is het symbool voor de vervolging door de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. De Israëlische VN-ambassadeur herhaalde het standpunt van zijn regering dat een staakt het vuren met Hamas geen optie is. In Nederland zijn steeds minder mensen lid van een vakbond, meldt het CBS. Het zijn er 63.000 minder dan 2 jaar geleden. De daling was het grootst onder mensen van 45 jaar tot de AOW-leeftijd. Het CBS vroeg mensen ook waarom ze geen lid zijn van de vakbond. Meer dan de helft zegt dat ze er nooit serieus over hebben nagedacht. Ook denken sommigen dat het geen invloed heeft op hun arbeidsvoorwaarden. En 8% vindt het lidmaatschap van een vakbond te duur. Werknemers van de Amerikaanse autofabrikant General Motors krijgen meer salaris. Na wekenlange stakingen is er een akkoord bereikt met de Amerikaanse autovakbond. En daarmee komt er een einde aan de stakingen. Die stakingen waren er eerder ook al beëindigd bij de fabrikanten Ford en Stellantis, bekend van merken als Opel, Peugeot en Citroën. Het personeel in de Amerikaanse autofabrieken krijgt 25% loonsverhoging en gepensioneerden krijgen $2500 extra. De vakbond wilde eigenlijk 40% meer loon, omdat de inkomens van de top van het bedrijf ook omhoog gingen. IJshockeyers moeten in Engeland met nekbeschermers gaan spelen. De maatregel volgt op de dood van de 29-jarige ijshockeyer Adam Johnson. Die kwam zondag om het leven toen hij door een schaats werd geraakt in zijn nek. De nekbeschermers zijn vanaf 1 januari verplicht, maar de Engelse bond vraagt ijshockeyers ze nu al te dragen. Naast nekbeschermers wil de Engelse ijshockeybond ook kijken hoe de sport op andere manieren veiliger kan. In Nederland is de nekbescherming alleen verplicht bij de jeugdteams. De Argentijnse voetballer Lionel Messi heeft voor de 8e keer de Ballon d'Or gewonnen, de gouden bal. Messi heeft zijn prijs met name te danken aan prestaties op het WK in Qatar vorig jaar. Hij scoorde daar 7 jaar en leidde Argentinië naar de wereldtitel. Zijn grote rivaal Cristiano Ronaldo staat met 5 trofeeën tweede op de ranglijst van de gouden bal. Het weer, ook vanochtend nog veel buien bij ongeveer 9 graden. Later opklaringen en kan de zon er ook nog even bij komen. Maar vanaf de middag opnieuw bewolking met kans op regen. Het wordt vandaag zo'n 14 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Demissionair premier Rutte is deze week in Azië. Met een handelsmissie bezoekt hij Maleisië en Vietnam. En daar gaat hij onder andere praten over high-tech en duurzaamheid. En dan begint zijn bezoek in Maleisië met een handelsdiner. Ik was met Mustafa Maghadi. Mustafa, vooral een handelsmissie dus. Hoe belangrijk zijn die twee landen voor Nederland? Nou, je zou denken dat het wel meevalt, maar vooral Maleisië is voor Nederland al een hele belangrijke handelspartner. Vooral als het om palmolie gaat, want Nederland is de grootste palmolie-importeur van Europa. En na Indonesië is Maleisië de grootste producent ter wereld. Het is een van de redenen dat Nederland de op 3 na belangrijkste handelspartner is voor Maleisië en heel de wereld. Ook Vietnam is een belangrijke handelspartner voor Nederland. Nederland doet meer zaken met Vietnam dan met Maleisië. Maar er is vooral in Vietnam nog heel veel potentie voor veel meer. Vietnam heeft zich het afgelopen decennium enorm ontwikkeld tot een van, ja, wat ze dan noemen, fabrieken van de wereld. Het is echt vooral een maakindustrie. Maar ze willen hoogtechnologische producten gaan maken. Nou, Nederland kan daarbij samenwerken met Vietnam. En leren met alle technologische kennis die Nederland heeft. Vietnam die kan Nederland ook ondernemers de ruimte bieden om daar aan het werk te gaan. Dus het biedt heel veel economische mogelijkheden in beide landen voor Nederland. Technologie, duurzaamheid. Zijn er nog meer economische thema's die belangrijk zijn? Nou ja, ik noemde net de palmolie qua economie. De EU heeft namelijk verboden om nog producten te importeren die bijdragen aan ontbossing. Palmolie, dat is een van de producten waar veel oerbos voor is en nog wordt gekapt. En dat de EU de import van palmolie dus aan banden legt, ja, dat is een probleem voor Maleisië als exporteur, maar ook voor Nederland als importeur. Dus premier Rutte gaat met zijn collega en met de vicepremier van Maleisië praten over hoe de productie van palmolie verduurzaamt kan worden. En in Vietnam gaan ze ook praten over iets dat indirect met technologie en duurzaamheid te maken heeft, namelijk zeldzame metalen. Zo worden ze genoemd, ze zijn op zich niet zeldzaam, maar dat zijn metalen die vaak gebruikt worden voor hoogwaardige producten, mobieltjes, voor chips, dat soort dingen. Nou ja, dat is ouderwets graafwerk, dat moet je uit de grond halen. Maar ja, hoe doe je dat duurzaam? En hoe krijg je die metalen op een duurzame manier naar Nederland? Dus heel veel economische onderwerpen die besproken gaan worden. Maar, ja, want hij is mee met die handelsmissie. Betekent dat ook dat handel en economie de enige onderwerpen zijn die hij daar gaat bespreken? Nee. Het zijn de belangrijkste thema's, maar het is niet het enige waar ze over gaan praten. Geopolitiek is ook belangrijk. De premier gaat praten over de Indo-Pacifische strategie. Of simpel gezegd vanuit het perspectief van Rutte. Hoe kan Europa invloed behouden en vergroten in Zuidoost-Azië, terwijl China hier langzaam de boel lijkt over te nemen? Want in die context moet je dit bezoek ook heel erg zien. Europa die heeft de banden met deze regio wat laten verslappen de afgelopen jaren, in een tijd dat China juist heel veel meer investeert in de regio. Havens bouwen, bruggen bouwen. Hier in Jakarta nog een hoge snelheidstrein naar Bandung. Nou ja, dat heeft allemaal alarmbellen laten afgaan in Brussel en Den Haag. Dus Rutte is niet alleen in Maleisië en Vietnam. Buitenlandminister Bruin Slot is vandaag en morgen ook in Indonesië om die banden met deze regio dus aan te halen. Nou was Rutte bijvoorbeeld eerder in Maleisië vanwege MH17, hè? Want de vlucht van Malaysia Airlines die is neergehaald in Oekraïne. Daar zaten ook Maleisiërs in. Het moeilijkste moment uit zijn premierschap. Heeft dat de banden tussen die twee landen versterkt? Op zich wel. Dat was in 2014 dat de premier daar langs ging. Dat is al bijna 10 jaar geleden. In die periode hebben die twee landen natuurlijk intensief samengewerkt. Bijvoorbeeld om slachtoffers te repatriëren. Daarna ook onderzoek doen naar de oorzaken daar. Dus ja, dat brengt elkaar toch wel wat dichter bij elkaar. Maar er kwam wat ruis op de lijn in 2019 toen de toenmalige Maleisische premier ineens twijfels uitte over het onderzoek van de Joint Investigation Team. En twijfelde of Rusland er überhaupt wel wat mee te maken had. Nou, Nederlandse officials die waren daar echt verontwaardigd over. Maar in 2020 kwam een andere premier, Yassin. Die zette zich volledig in voor het onderzoek van het Joint Investigation Team. Dus ja, die relatie is weer helemaal op orde. Dus de komende 2 dagen kunnen die landen vooral gaan praten over hoe ze de komende tijd geld met elkaar kunnen verdienen. Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Margadi. Een unicum in een verkiezingscampagne gisteravond in Arnhem. Pieter Omtzigt van NRC en Frans Timmermans van GroenLinks PvdA debatteerden op een zelfgeorganiseerde avond alleen met elkaar over de toekomst van Nederland. En daarbij viel op dat vooral Timmermans erg graag wil samenwerken met Omtzigt in een volgend kabinet. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet sprak de lijsttrekkers na afloop. Wie heeft nou het initiatief genomen voor deze avond? Nou, oprecht zijn we dan samen tot de conclusie gekomen toen we een kop koffie dronken met elkaar in Den Haag. Hoe ging dat dan? Nou, we gingen meteen de diepte in op allerlei onderwerpen. En toen zeiden we tegen elkaar, het zou goed zijn als we dit eens voor een publiek zouden doen, deze discussie. Het ging wel de diepte in, vond u ook vanavond? Nou, ik vond het wel fijn, ja. Ik vond het fijn dat we de rust hadden, de tijd hadden om met z'n tweeën inhoudelijk op onderwerpen in te gaan, waar je de overeenkomsten kon laten zien, maar ook de verschillen. Praat hij veel, hè, die Omtzigt? Dat wisten we toch al. Pieter Omtzigt, is dit nou debatteren op de inhoud? Ja, het is erg leuk. Normaal gesproken organiseer je een zaal met je eigen partij. En wij dachten, jee, het is leuk om te laten zien wat de verschillende overeenkomsten zijn met een andere partij. Dus we hebben dit samen met Partij van de Arbeid GroenLinks georganiseerd. En ja, het is fijn om het met 1 andere politicus te doen. Dus je hoeft niet de constant in te breken en moet er ook nog tussen. En dan heb je ook de kans om het te hebben over de grote problemen van Nederland. En dat gaat niet altijd in one-liners. En daar was vanavond alle ruimte voor. Want dat inbreken, dat ligt u niet zo? Nou ja, ik red me best in een debat. Dat heeft u gezien in de Tweede Kamer. Dus ik vind het best. Maar ik denk dat het mensen niet erg helpt om een keuze te maken. Ik denk dat dit soort debatten uiteindelijk mensen helpen om een keuze te maken. Dat zie je ook. In bijna alle andere landen worden debatten georganiseerd met 2, maximaal 3 mensen. 1,5 uur op een beperkt aantal thema's. Van ja, wat wil je nou echt? Er zijn er drie die echt aan de leiding gaan in de peilingen. Daar hoort ook de VVD bij. Gaat u daar ook nog zo'n avond mee organiseren? Dat is bij mij niet uitgesloten, maar dit keer hadden we het met PvdA GroenLinks gedaan. En die wilden wel heel graag met u samenwerken, bleek vanavond. Ja. Ja. Hoe is, is dat wederzijds, die liefde? En zie dat bij bestaanszekerheid er meer een overeenstemming is tussen de Partij van de Arbeid, GroenLinks en ons over wat de analyse van het probleem is. En bij migratie zie je wat meer overeenkomsten met VVD en andere centrumrechtse partijen. Maar als u dan moet kiezen tussen die onderwerpen, welke weegt dan zwaarder voor u? Ze wegen allemaal zwaar. En je zult in een coalitieland nooit 100% je zin kunnen krijgen. Maar heel simpel, als je die bestaanszekerheid niet verbetert en je hebt 400.000 mensen die niet genoeg hebben om voedsel te kopen, wat het Rode Kruis zegt, dan kun je dat niet laten bestaan. En tegelijkertijd, op het moment dat je meer dan 200.000 migranten per jaar hebt, los je de woningnood nooit op, krijg je de publieke voorzieningen niet op orde. Dus het is niet of-of, het is dat ze allebei aangepakt moeten worden. En daar zijn we gewoon heel duidelijk over. Is dit uw gedroomde coalitiegenoot? Nou ja, kijk, als je op zoveel punten overeenstemmingen kan vinden. Nog wel forse verschillen hoor, maar die zijn volgens mij overbrugbaar. Dan denk ik dat we moeten proberen om samen echt het land op een ander spoor te zetten. En dat kan met hem? Ik denk het wel, ik denk het wel. Ik heb niet gezien dat er een onmogelijkheid ergens ligt. Maar ik ga eerst volledig kijken hoe we ons eigen programma kunnen gaan uitvoeren. En dat is niet maar met één partij. Pieter Omtzigt en Frans Timmermans. En vanwege de verkiezingen spreken we iedere dag na 8:30 met een lijsttrekker. Vandaag is dat Joost Eertmans van Ja 21. Heeft u een vraag voor Joost Eertmans? Spreek hem dan in via de NPO Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. NPO Radio. 11 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over bestaanszekerheid. Dat is een belangrijk thema bij de komende verkiezingen. Wordt het om zich net ook zeggen. Straatarts Michelle van Tongerlo ziet steeds meer mensen die diep in de schulden zitten. Zoals Rilana, een slachtoffer van het toeslagenschandaal. Van Tongerlo zag de problematiek en de lichamelijke gevolgen steeds erger worden. Het vangnet in Nederland is minder geworden, zeg maar. Dus waren er misschien vroeger 15 stops naar de bodem, nu zijn dat er 2. En je ziet eigenlijk dat een paar tegenslagen ook ja, door het hele bureaucratische machine, door de weerwar in organisaties, hè, wat je natuurlijk bij Rilana ook goed zag, dat een paar simpele dingen er eigenlijk voor kunnen zorgen dat er ja, dat je er niet meer uitkomt. Omdat je, ja, te weinig geld hebt of geen uitkering kan krijgen, of dat het te lang duurt en dan krijg je schulden en dan krijg je stapeling van schulden en bam. Volgens Van Tongerlo is er voor mensen onderaan de samenleving nog maar weinig veranderd. Je ziet vaak wel dat er mooie ideeën zijn om te veranderen. En nu helemaal rond verkiezingstijd is bestaanszekerheid opeens een hot topic. Maar ja, het concreet in praktijk brengen door misschien aanpassen van wet en regelgeving. Dan zie je toch wel dat Nederland zo stroperig is geworden dat ik niet per se het vertrouwen heb dat het gaat gebeuren, zeg maar. Gaza was een lang tijd afgesneden dit weekend van de buitenwereld door een blackout. Bij Bo vertelde Sabine de Jong, kinderrechtendeskundige bij UNICEF, wat ze nu weet van de situatie in Gaza. Er is een tekort aan alles. Dat is er nog steeds, water, voedsel, medicijnen. En dat uit zich ook in, nou ja, sowieso hele schrijnende situaties die je hier ziet. Maar ook dat de chaos en de paniek toeneemt. En er zijn ook voedselvoorraden geplunderd van onze VN-collega's, omdat mensen gewoon niks meer hebben. En ook juist die tijd dat ze afgesloten waren van de buitenwereld gaf hen een gevoel van, nou ja, niemand kijkt ook, niemand helpt ook, ik moet nu voor mezelf opkomen. Ook is er een groot tekort aan brandstof, vooral voor ontziltingsmachines bijvoorbeeld, vertelde de Jong. En die zijn belangrijk, vooral voor kinderen. Dat zijn machines die eigenlijk zorgen dat zout water drinkbaar wordt. En 80% van al het water in Gaza is te zout om te drinken. Dus mensen drinken nu al dagenlang zout water en krijgen echt nierproblemen, huiduitslag, et cetera. Maar ook veel kinderen die drinken nu uit vervuilde bronnen. En dat is voor kinderen heel gevaarlijk, want dan krijgen ze snel diarree. En bij kinderen zorgt dat heel snel voor uitdroging en uiteindelijk overlijden. In de eerste aflevering van de nieuwe docuserie Sander versus de Socials ging Sander Schimmelpenninck in op de vraag waarom hij deze serie wilde maken. Vanwege het gevaar van sociale media. Ik zie gewoon dat sociale media op dit moment een bedreiging begint te vormen voor onze democratie. Ze werden ons natuurlijk verkocht als een soort van uberdemocratisch iets. Hè. Ja. Lange tijd zijn we er allemaal in meegegaan. Toen kwam 2016 hè, met de Brexit en de verkiezing van Trump. En toen begonnen wel te dagen van, is hier wat beïnvloeding? Is het eigenlijk wel zo'n democratisch voordeel? Maar doet Schimmelpennink er ook niet zelf aan mee? Want heeft zij vaak een scherpe pen op X? Dat is wel een belangrijk punt. Ik ben geen verbinder. Dat is niet mijn rol als columnist. Ik ben een polemist. Ik zie die toon juist als een cruciaal onderdeel om dingen scherp te stellen. Dus ja, ik vind dat niet mijn verantwoordelijkheid als jij je gekrenkt voelt omdat ik jou radicaal of extreem rechts noem, terwijl je hele extreemrechtse dingen zegt. En dat was gisteravond op tv. Shades, Blackbird. Er staat nog veel geld op oude OV-chipkaarten, schrijft het AD. Translink, het bedrijf achter de OV-chipkaart, heeft de afgelopen 5 jaar bijna 30 miljoen euro overgehouden aan saldo op verlopen kaarten. En daar komt mogelijk nog 36 miljoen bij, dat op dit moment nog door de kaarteigenaren terug te vragen is. De miljoenen vergeten euro's houdt Translink volgens het AD zo stil mogelijk en besteedt het bedrijf aan eigen ICT-projecten, maar ook aan goede doelen. De reizigersorganisatie Rover wil dat Translink, dat in handen is van de OV-bedrijven trouwens, mensen wijst op hun recht om geld terug te vragen. Het NRC sprak met 23 agenten door heel Nederland, chefs en wijkagenten, over de druk op de politie. De conclusie lezen we vanochtend in de kop op de voorpagina. De politie vindt zelf ook dat het niet meer gaat. De agenten noemen het een organisatie onder hoogspanning die op incidenten is gericht, te weinig oren en ogen in de wijk heeft en die criminelen noodgedwongen laat lopen. De komende 5 jaar gaan 17.000 van de huidige 63.000 agenten met pensioen. En daar is volgens de agenten die NRC sprak te laat op gereageerd. We zijn nu op het punt dat het echt niet meer kan, zegt een van de agenten in de krant. Werkgevers zetten steeds vaker huizen in als loketje voor personeel. Daarover lezen we in de Telegraaf. Volgens een rapport van de hypotheekverstrekker BLG Wonen zien werkgevers het bieden van hulp bij het vinden van woonruimte als ideale manier om aantrekkelijk gevonden te worden op de arbeidsmarkt. Wonen wordt gezien als nieuwe arbeidsvoorwaarden, zegt de directeur van die hypotheekverstrekker. Vroeger wilde iedereen een leaseauto, nu is woonruimte de heilige graal. Er zijn ook al bedrijven die daarom huizen op hun eigen terrein neerzetten. En het aantal miljardairs in Nederland is gestegen naar een recordaantal van 51, schrijft de Volkskrant. Er zijn 4 miljardairs meer dan vorig jaar, las de krant in de nieuwe Quote 500 van rijkste Nederlanders. Die verschijnt vandaag. Hun gemiddelde vermogen steeg het afgelopen jaar met bijna 5% tot ruim 480 miljoen euro. De jongste op de lijst, coureur Max Verstappen, hij heeft een geschat vermogen van 150 miljoen. En gezien de discussie over of de koning belasting moet gaan betalen, pikt de Volkskrant ook nog even het vermogen van de familie van Oranje Nassau eruit. Dat wordt door Quote geschat op 1,3 miljard euro. Dus verkeersinformatie, Robert Vriezen. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, de ochtendspits vanochtend begint met een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dat gebeurde bij de Benelux-tunnel. Vanaf Delft nu 6 kilometer file met 10 minuten vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht. De belangrijkste anticorruptieactivist van Oekraïne is in Nederland, Daria Kalinjuk. Ze hield gisteravond de oktoberlezing van kennisplatform Raam op Rusland. Corruptie is een groot thema in Oekraïne. De afgelopen maanden kwam een aantal grote corruptieschandalen aan het licht, onder meer bij het ministerie van Defensie. Toch is corruptiebestrijder Kalinjuk opvallend optimistisch over de aanpak van corruptie. Zo vertelt ze in gesprek met buitenlandredacteur Gim Balduk. Absolutely. There is kind of revolution happening now there in a very positive way. Er is een revolutie aan de gang in Oekraïne. Corruptie wordt eindelijk aangepakt. Dat vertelt Daria Kalinjuk trots, terwijl we een wandelingetje maken door een Amsterdams park. Daria is net aangekomen na een lange reis vanuit Kiev. En zij zegt dat haar land de afgelopen tijd grote stappen heeft gezet. We are the country which is now fighting conventional war, the largest since World War II. Simultaneously, we are strengthening our anti-corruption fight and we are building our rule of law. De afgelopen maanden werden een aantal spraakmakende arrestaties verricht in corruptiezaken. Neem de oligarch Ihor Kolomoisky. Die werd opgepakt op verdenking van het witwassen van zo'n 13 miljard dollar. Kolomoisky is the oligarch who allegedly known for being close to Zelensky, but he is now in jail. En het zijn niet alleen de grote namen die worden aangepakt, als een symbool. Maar in het hele land vinden hervormingen plaats, zegt Kalinjuk. Daria Kalinjuk klinkt misschien meer als een woordvoerder van de Oekraïnse regering dan een kritische activist. Maar vergis je niet, ze is ook nog altijd zeer kritisch op de regering van president Zelensky. Volgens haar is corruptie nog altijd een groot probleem in de directe cirkel rond Zelensky. I'm not happy with the guy whose name is Oleg Tatarov. Zo is er Ihor Tatarov, een adviseur van Zelensky. He was charged with corruption by NABU a few years ago. He's a very dangerous guy. I can't understand why Zelensky still keeps him in office. Ik begrijp niet waarom hij niet wordt ontslagen, zegt ze, na al die corruptieonderzoeken. So we are demanding his resignation. I think we'll be successful in a while. We krijgen hem wel weg, zegt Kalinjuk met een kleine glimlach. En zo heeft ze nog wel een lijstje met politici die ze graag weg zou willen zien. I'm not a big fan of our minister of energy. I think he is weak. He must go. He must leave. Halverwege het gesprek vraag ik Kalinjuk of ze wel eens twijfelt over haar werk. Is het wel passend om de schijnwerper zo op corruptie te richten in Oekraïne, terwijl het land in oorlog is en vecht voor zijn voorbestaan? It is a very complicated, good question. And we had our internal debates within our team. Haar team heeft daar veel over nagedacht, vertelt ze. Uit angst voor imagoschade voor het land besloten ze corruptieschandalen niet direct te openbaren, maar eerst bij de verantwoordelijke ministeries aan te kloppen. Let's alert them. You know, there is a problem. We are not publishing it. We are not exposing that. Just react. En als er dan actie uitbleef, stapte ze alsnog naar voren met het verhaal. We decided, okay, we have to go public. Neem de corruptieschandalen binnen het ministerie van Defensie. Kalinjuk en haar team werkten mee aan een serie onthullingen over verkeerd gebruik van geld binnen het ministerie. En ze dwongen daarmee af dat de minister van Defensie moest aftreden. And it led to change. Na dit schandaal is een echte hervormingsdrift op gang gekomen. Now the new leadership in Ministry of Defense is very much motivated. Deze corruptieschandalen maken volgens Kalinjuk één ding duidelijk. En dat is niet dat Oekraïne een in- en in-corrupt land is, maar juist dat de corruptiebestrijding erg succesvol is. Please treat it as a success stories. Mm-hmm. It's actually the sign of the healthy society. Treat it as an immune system. Het is een teken dat het immuunsysteem werkt, zegt ze. Na dit griepseizoen waarin de corruptie wordt aangepakt, is Oekraïne klaar voor de toekomst. En, zo zegt Kalinjuk, klaar voor lidmaatschap van de Europese Unie en de NAVO. Because we implemented all the conditionalities on rule of law and anti-corruption. Zij hoopt dat Brussel de inspanningen van Oekraïne waardeert en binnenkort met een toezegging komt. Oekraïnse anticorruptieactivist Daria Kalinjuk in gesprek met buitenlandredacteur Giem Baddeck. Het is 6:55. Voor mijn plaat van vandaag had ik zin in een gouden ouwe en dan eentje waar je vrolijk van wordt. Luister maar naar de muziek. Doobie Brothers. Listen to the music. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Vertegenwoordigers van Israël droegen gisteravond in de VN-veiligheidsraad jodensterren. De ambassadeur deed de ster tijdens zijn betoog op. Op de ster stond nooit meer. De ambassadeur herhaalde het standpunt van de Israëlische regering dat een staakt het vuren met Hamas geen optie is. In Nederland zijn steeds minder mensen lid van een vakbond, meldt het CBS. Er zijn nu nog 1,44 miljoen vakbondsleden, zo'n 4% minder dan 2 jaar geleden. Sinds 2012 daalt het aantal vakbondsleden gestaag. In dat jaar waren er nog 1,85 miljoen leden. Na wekenlange staking heeft ook General Motors een akkoord gesloten met de Amerikaanse autovakbond. Eerder leidden stakingen bij Ford en Stellantis al tot nieuwe overeenkomsten. Dankzij deze nieuwe deal zijn nu alle stakingen bij de Amerikaanse autofabrieken voorbij. Medewerkers krijgen 25% meer salaris. En als ze met pensioen gaan, krijgen ze eenmalig $2500 extra. En inwoners van Haiti mogen voorlopig niet naar Nicaragua vliegen, blijkt uit een aankondiging die naar de luchtvaartmaatschappij is gestuurd. Veel Haitianen ontvluchten hun eigen land vanwege armoede en veel geweld. Sinds augustus vertrokken meer dan 260 vluchten van Haiti naar Nicaragua. Het weer, ook vanochtend nog veel buien. Het is ongeveer 9 graden. Later iets opklaringen en de zon komt er ook nog even bij. Maar vanaf de middag opnieuw bewolking met kans op regen en zo'n 14 graden. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Het is donker en regenachtig en de eerste files van de ochtendspits die staan er 90 kilometer bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A1. Vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken 7 kilometer file. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Daar is de linkerrijstrook dicht bij de Benelux-tunnel. Dat komt door een ongeluk vanaf Rijswijk 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En al 3 kwartier vertraging op de A7 vanuit Den Hoeven naar Zaanstad. Want bij Purmerend Noord is een ongeluk gebeurd. Linkerrijstrook is dicht, er staat 10 kilometer file. 22 november is de Tweede Kamerverkiezing. Dan stemmen we om samen de toekomst van Nederland te bepalen. Of je nou jezelf wil laten horen of gaat voor de mensen om je heen. Invloed begint met één stem. En al onze stemmen samen maken een geluid. Elke keer dat er iemand stemt voor wat hij belangrijk vindt, wordt dat geluid luider. En wordt er beter naar geluisterd. Op die manier worden zoveel mogelijk mensen gehoord. Dus stem ook 22 november, want elke stem telt. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van pasta bolognese bianco? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Nederlandse hulporganisaties, waaronder Save the Children, slaan de handen ineen en gaan vrijdag in gesprek met demissionair minister-president Rutte. Ze zijn er verontwaardigd over dat het kabinet zich heeft onthouden van stemming bij een VN-resolutie over humanitaire hulp en een staakt het vuren in Gaza. Pim Kraan is directeur van Save the Children. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zijn jullie daar boos over? Nou ja, het internationaal recht is er om ons werk te beschermen. En Nederland winkelt politiek gedreven in dat internationaal recht met onvoorwaardelijke steun aan de Israëlische regering. Maar dat mag nooit zo zijn dat het leidt tot een impliciete goedkeuring aan het bombarderen van ziekenhuizen, kinderklinieken en ambulances. En daarbij komen onze collega-hulpverleners om het leven. Wat is de situatie van uw hulpverleners? Nou, we hebben 35 mensen in Gaza zitten, 34 geloof ik, met hun gezinnen. Die zijn allemaal slachtoffer, ontheemd, getraumatiseerd, uitgeput en niet in staat om nog een veilige plek te vinden om het werk te doen. Gaza ligt in puin, de hele infrastructuur is vernietigd. En willen wij daar het verschil maken voor de burgerbevolking, dan zullen wij daar met personeel van buiten in moeten kunnen. En daarvoor is een staakt het vuren absoluut noodzakelijk. Jullie gaan dus vrijdag om de tafel met minister-president Rutte. Wat correct willen jullie daar bespreken? Nou, wij vragen van de Nederlandse regering dat de Nederlandse regering zich alsnog onvoorwaardelijk en onomwonden schaart achter het internationaal recht. Wij vinden het schandelijk dat wij ons onthouden hebben als land in de VN van stemming over de meest basale principes van humanitaire hulp. En dat zet onze internationale geloofwaardigheid op het spel. We kunnen niet de ene keer dat recht hoog in het vaandel hebben wanneer het ons goed uitkomt. Om aan de andere kant, het internationaal strafhof is bezig met een onderzoek, dat uit te sluiten wanneer het ons politiek niet goed uitkomt. Dat is een heel gevaarlijk precedent. En wij vinden ook dat de uitwerking daarvan kan zijn dat hulpverleners op andere plekken, inclusief die van Save the Children, acuut gevaar gaan lopen wanneer dat internationaal duidelijk wordt. En u hoopt dan voor elkaar te krijgen dat de volgende keer wel wordt meegestemd? Nee, wij vinden dat de Nederlandse regering op dit moment zich expliciet moet uitspreken. Want de houding van de Nederlandse regering is in strijd met artikel 90 van onze eigen grondwet. Daarin staat dat Nederland internationale rechtsorde dient te bevorderen. En wij kunnen dus niet anders dan eisen van de Nederlandse regering dat ze zich alsnog onverkort en onvoorwaardelijk uitspreken voor de naverleving van dat recht en die clausules in de grondwet. Maar denkt u dat Nederland wat dat betreft invloed heeft? Zeker, ja. Wij zijn een belangrijke partner voor Israël. Maar het gaat er ook om dat dit niet een principe kan zijn dat de ene keer van toepassing is en de andere keer niet. Of het nu over de Oekraïne gaat, of over Syrië, of over de Gazastrook. Nederland is aan zijn stand verplicht zich te houden aan die resoluties en wetten die ook voor Nederland bindend zijn. Het kabinet heeft wel geld vrijgemaakt voor hulpverlening in Gaza. Wat wordt er op dit moment met dat geld gedaan? Weet u dat? Nou, op dit moment nog helemaal niet, want wij zijn niet in staat om tot uitvoering over te gaan. En wij beraden ons met de collega's die ook in Gaza actief zijn of wij het ook principieel acceptabel vinden dat een regering die met de ene kant geld geeft om uitvoering te geven aan humanitaire hulp met de andere daden ervoor zorgt dat die hulp feitelijk levensgevaarlijk wordt voor onze collega's. Dat gesprek willen wij graag met de minister-president voeren. En wij vinden dat we hem er ook op moeten wijzen dat het publiek sentiment aan het kantelen is en dat heel veel van onze mensen in de achterban het niet eens zijn met de politieke koers die de regering vaart. U zegt we beraden ons. Wat zou dan een volgende stap kunnen zijn? Een volgende stap zou kunnen zijn dat we het geld niet aannemen. Ja, maar daarmee zijn mensen in Gaza ook niet geholpen. Nee, maar op dit moment kunnen hulpgoederen de grens niet over. Wij kunnen ook de hulpverleners er niet inbrengen. Het is niet zoiets dat het in een gevechtspauze zo is dat je dan vervolgens iets over de schutting gooit en dat het dan wel goed komt. De infrastructuur is volledig kapot. Wij moeten in staat worden gesteld om daar massaal personeel in te brengen met hulpgoederen, met veldhospitalen, met psychologen, met verpleegkundigen om daar iets te kunnen betekenen. En dat kan alleen maar wanneer ook onze eigen regering pal staat voor de principes die onze mensen daarbij moeten beschermen. Dat is een internationaal principe, ligt in de conventies van Genève vast en in andere conventies. En wij vinden dat de Nederlandse regering als een stand verplicht is om zich daaraan te committeren. Dank u wel, Pim Kraan, directeur van Save the Children. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Op de plek waar in 1992 de vliegramp was in Amsterdam Zuidoost is gisteren een bodemonderzoek begonnen. Er wordt gekeken hoeveel PFOS, dat is een PFAS-soort, in de grond zit. Zou dat terecht zijn gekomen door het blussen van de brand na de vliegtuigcrash? Want PFOS werd vroeger gebruikt in blusschuim. Verslaggever Josephine Trehi. De plek van de voormalige flat die liep hier eigenlijk hier voorlangs. Daar is nu een waterpartij, een hele monument aangelegd. Jelle de Gier is van BK Ingenieurs die het onderzoek doen hier. Eigenlijk hier in deze hoek, daar is dat gebeurd. En nou ja, daar is toen natuurlijk groot brand ontstaan vanuit die kerosine, vanuit het vliegtuig en ook het gebouw zelf. En met die brand hebben ze heel veel blusschuim gebruikt. En vroeger, ja, nu kan dat niet meer, maar vroeger zat er veel PFAS in het blusschuim. Ja, dat zorgt dat het schuim dat het goed werkt. En ja, dat op een gegeven moment dat stroomt gewoon weg. Ja, dan komt het natuurlijk in de bodem terecht. Dus dat mag niet meer gebruikt worden. Ja, en vroeger wel. Het was gewoon een wondermiddel. Want het is heel handig. Je kan het overal voor gebruiken. Maar ja, op een gegeven moment zijn ze toch wel achtergekomen dat het ook schadelijk kan zijn voor gezondheid. Bij ja, geen moersfabriek. Dat speelt natuurlijk nu ook. Ja, en nu dus hier. Ja. Daar staan twee heren in de grond. Wat doen ze? Zullen we er even naartoe lopen? Ja, zeker. Ze zijn hier met een handboor boring aan het plaatsen. En daarbij leggen ze het boormateriaal uit op het zeiltje. Het aarde? De grond, zand een beetje wat hier in de bodem zit. En dat gaat naar het laboratorium. Ja. Leggen we het per halve meter leggen we het weg. Meneer heeft helemaal een blauw pak aan. Ter bescherming natuurlijk. Handschoenen, grote laarzen. Want wat als de gehaltes te hoog zijn hier in de grond? Ja, dan zou je daar misschien wat aan moeten gaan doen. Gaan saneren, opruimen, afsluiten. Ja, je kan natuurlijk alles bedenken om te zorgen dat daar iets mee gebeurt. Mensen kunnen er ziek van worden. Ja, als je heel veel PFAS binnenkrijgt, ja, dan is dat niet gezond voor je. Nee. Een stukje verderop woont Loni Wesseling. Nou, je ziet in de verte rook. Ze woonde hier al toen in oktober 1992 het vliegtuig hier crashte. Daar zag je rook, maar wij zijn gewoon naar binnen gegaan, hebben onze roosters dicht gedaan en hebben alles gevolgd via de televisie. Ruim 30 jaar geleden dus al? Ja, dat is al heel lang geleden. Nu dat onderzoek daar gedaan wordt, op de plek, maakt u zich ongerust daarover? Een beetje wel. Als er een te hoge waarde zit in de grond, dan zou dat een nadelig effect kunnen hebben op de moestuintjes die daar in de buurt zijn. En er is ook een speeltuin. En vervelend dat het nu pas gebeurt, dat onderzoek? Ja, je denkt eigenlijk na 31 jaar dat je een streep kan zetten onder die ramp. En nu dus weer dat bodemonderzoek. Dus er is altijd weer een onderwerp wat die ramp weer oprakelt. En dan merk je dat heel veel mensen er weer mee bezig zijn. En ik hoop maar dat de resultaten meevallen. Nog even terug naar de plek waar de werkmannen bezig zijn. Ja, hij heeft met een lange boor nu tot 2 meter doorgeboord. Bewoners willen natuurlijk graag weten wat de situatie hier is. Wanneer komt nou die uitslag van deze metingen? Ja, daar gaat toch weer een aantal weken wel weer overheen, eer dat allemaal weer duidelijk is. Ja. Ja. Ja. Wat zegt u dan tegen de mensen die hier wonen, zich misschien ongerust maken? Voor nu, de locatie ligt er gewoon bij. Het is begroeid, verhard. Dus ja, je kan hier gewoon overheen lopen en het gebruiken waar het voor gebruikt is. En uiteindelijk moet natuurlijk het onderzoek een conclusie gaan geven van hoe het echt in de bodem zit. En of daar nog iets mee moet gaan gebeuren of niet. Ja. Een verslag van Josephine Trey. De Britse koning Charles en koningin Camilla beginnen vandaag aan een 4-daags staatsbezoek aan Kenia. Het Oost-Afrikaanse land was jarenlang een Britse kolonie en werd in 1963 onafhankelijk. Het is het 3e staatsbezoek van Charles sinds hij vorig jaar koning werd. Afrika-correspondent Alice van Gelder in Kaapstad. Alice, Kenia is dus snel aan de beurt. Is daar een reden voor? Ja, redelijk snel. Ja, een van de redenen wel die genoemd wordt is dat Kenia dit jaar 60 jaar onafhankelijkheid viert. Dus dat is wel symbolisch dat koning Charles daar nu op bezoek komt. Hij is ook gewoon uitgenodigd door de president van Kenia. En ja, Kenia is toch ook wel bijzonder voor de Britten. Want het is ook de plek waar Charles' moeder, Queen Elizabeth, was toen ze hoorde dat haar vader overleden was. En ze dus op jonge leeftijd koningin werd. Dus allemaal redenen wel waarom koning Charles naar Kenia gaat. Ze hebben dus een lange gemeenschappelijke geschiedenis, maar is het dus ook één met gevoeligheden? Zeker één met gevoeligheden. Ja, een lang koloniaal verleden met ook zeer grote pijnpunten. En we gaan er ook wel van uit dat dat ook wel op een bepaalde manier naar voren gaat komen tijdens dit staatsbezoek. Er gaat goed gelet worden op hoe het Britse koningspaar zich gedraagt, hoe ze zich gaan opstellen en wat er gezegd wordt. Want ja, de Britse en Keniaanse autoriteiten die hameren erop dat ze de warme relaties gaan vieren. Maar het kolonialisme was natuurlijk alles behalve dat. Vooral het einde van het koloniale overheersing was heel erg bloedig. Toen was er de zogenaamde Mau Mau-opstand tegen het Britse bewind. En dat is heel hard neergeslagen. Er zijn toen zo'n 10.000 Kenianen vermoord. Heel veel vastgezet, veel martelingen. En ja, dat is toch wel iets waarvan de Kenianen zeggen, daar willen we toch ook aandacht en erkenning voor. Ja, is daar dan dus ook aandacht voor tijdens dat bezoek? Nou, we zagen gisteren al wel kleine protesten van Kenianen die daar dus echt spijtbetuiging voor willen tijdens dit bezoek van koning Charles. Buckingham Palace heeft wel gezegd dat hij de pijnlijke delen van de gedeelde geschiedenis zal erkennen. Maar ja, hoe ver dat zal gaan, wordt niet verwacht dat hij echt spijt gaat betuigen. Want de angst is dan ook weer dat de deur openzet voor herstelbetalingen. Maar die roep in Kenia is wel heel erg groot. Maar het betekent dat het wel betekenis heeft, dit bezoek? Absoluut, zeer grote betekenissen. Sowieso natuurlijk dus voor de Kenianen. Maar ook wel, denk ik, ook wel voor andere vorsten die gaan kijken hoe Charles dat nu dan doet. Op bezoek bij een oud kolonie. En wat dat gaat betekenen. Er zijn ook nog steeds meer andere ook over roofkunst bijvoorbeeld hebben Kenianen het. Dat ze ook nog kunstwerken terug willen van de Britten. Dus het zal ook misschien wel een beetje een toon zetten weer om hoe met het koloniale verleden om te gaan. Nou goed, het Nederlands Koningshuis heeft daar inmiddels ook ervaring mee. In verschillende landen. Pas geleden nog, Zuid-Afrika, daar zag je echt protest. Is protest in Kenia tegen Charles en Camilla nog te verwachten? Ja, dat zag je inderdaad. Ja, ik was er toen zelf ook bij. Dat gebeurde toen het Nederlandse koningspaar de Slave Lodge verliet in Kaapstad. Toen waren er ook inderdaad inheemse bevolking en ook nazaten van tot slaafgemaakten die echt ook op een gegeven moment met harde stem riepen: wij willen echt gewoon dat er een soort van boete gedaan wordt en wij willen ook herstel van het verleden. We gaan ervan uit dat we de mensen die we gisteren al op straat zagen ook nog wel gaan horen tijdens dit staatsbezoek. Ja, het is een beetje de vraag wat de autoriteiten daar dan mee doen. Gisteren was er al wel een bericht dat er ook mensen waren die tegen het koningspaar een bezoek wilden protesteren, dat die geen persconferentie mochten houden. Dus ja, ze gaan misschien ook wel gewoon een beetje proberen die onvrede weg te houden bij koning Charles. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. Minister Dijkgraaf vindt dat HAVO en VWO'ers ook voor het MBO kunnen kiezen. Dat meldt de Telegraaf. In een brief die volgens de Telegraaf vandaag bij 200.000 eindexamenkandidaten op de mat valt, schrijft onderwijsminister Dijkgraaf dat het helemaal niet zo'n gek idee is om na het afronden van HAVO of VWO voor een MBO-opleiding te gaan. Ik juich er toe dat mensen een actieve keuze maken als ze zich goed georiënteerd hebben. Luister naar je eigen stem, aldus de minister. Dijkgraaf vraagt in die brief ook aandacht voor het volgens hem gebrek aan maatschappelijke waardering vanuit de samenleving voor mbo'ers. Een groep van zo'n 120 Romeinen die mee hebben gebouwd aan een datacentrum van Microsoft in Middenmeer zijn teruggekomen naar Nederland om salaris op te eisen. Ze zeggen in totaal nog zo'n 1,3 miljoen euro te goed te hebben en blijven hier totdat dat is overgemaakt. Er zijn hier mensen met meerdere kinderen, zieke familieleden en hun leven hangt af van dit geld, zegt een woordvoerder tegen NH Nieuws. There are people who have 4, 5, 6, even 7 kids. They have dying parents, sick wives, sick children in the hospital. Their lives depends on those money. Microsoft zegt niet verantwoordelijk te zijn, want er is een onderaannemer failliet gegaan, zegt het bedrijf. Daardoor zou het geld zijn verdwenen. Het plan waardoor het makkelijker wordt voor nazaten van tot slaafgemaakten om hun naam te veranderen gaat problemen veroorzaken. Daarvoor waarschuwt een jurist in Trouw. Vanaf volgend jaar heeft deze groep alleen een eigen verklaring nodig om de naam te kunnen veranderen. Maar jurist Ritsema verwacht dat mensen die er geen recht op hebben daar misbruik van gaan maken. Zo omzeilt iemand een zware procedure met bijbehorende kosten en deskundige verklaringen of soms een gang naar de rechter, waarschuwt hij. Gemiddeld dienen jaarlijks zo'n 3000 mensen een verzoek in om de naam te laten veranderen. En een hond in Nieuwland in Brabant heeft gisteren een gevaarlijke vondst gedaan. Daarover schrijft Hart van Nederland. Hondje Chica sloeg aan op een verdachte rugzak tijdens een wandeling met het baasje. Mijn vader liet Chica vanmorgen uit. Het was om 10:30. Die loopt hierboven overheen tot het einde. Ja, puntje precies weet ik het niet. Zat die zwarte rugzak verscholen. Dus Chica gaat er naartoe. Daarom kijkt mijn vader. Mijn vader pakt die tas op, die rugzak. Wat ziet hij? 4 explosieven met tape eromheen. Ja, 4 explosieven met tape eromheen. Dan hoop je eerst misschien nog een nepbom. Hè? Het is Halloween geweest of iets dergelijks. Maar nee, de explosieve opruimingsdienst moest eraan te pas komen. Want het was wel degelijk een serieus explosief. En de inhoud van de rugzak moest onschadelijk worden gemaakt. Kortom, schrijft Hart van Nederland, hond en baasje zijn door het oog van de naald gekropen. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. 170 kilometer file staat er in het land. Het is file rijden op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden 6 kilometer met een kwartier tijdsverlies. Want door een ongeluk daar zijn er 3 rijstroken dicht. De A7 is net weer vrijgegeven na een ongeluk vanuit Den Oever naar Zaanstad bij Purmerend Noord. Nog wel een 30 minuten vertraging daar. En een kapotte vrachtwagen zorgt voor een 30 minuten vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Daar rijdt het langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. responsibility to me is a tragedy. I'll get a job some other time. I want to join the band and play in front of crazy fans. Yes, I call that temptation. Give me your melody. That's all that I ever need. The music is my salvation. My sanity, I could never survive. Some people ask me, what are you gonna be? Why don't you go get a job? All that I can say, I won't give up my music. Not me, not now, no way. Lost in Music van Sister Sledge. De ziekenhuisapotheek van het Erasmus Medisch Centrum begint vandaag met een initiatief om vervuiling in ziekenhuizen tegen te gaan. En dat doen ze door zoveel mogelijk paracetamol in tabletvorm te geven in plaats van via het infuus. En andere ziekenhuizen worden uitgedaagd om het ook te doen. Nicole Hunveld, ziekenhuisapotheker van de IC van het Erasmus MC. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is die uitdaging? Ja, de uitdaging is dat we eigenlijk hopen dat alle ziekenhuizen in Nederland mee gaan doen om 25% minder infuus te gaan geven van paracetamol en meer tabletten te gaan geven. Maar hoe daagt u ze uit? Dat is de challenge. Nou, als ze die 25% halen, dan mogen ze zich bij ons melden. Daar hebben we een speciaal e-mailadres voor. En dan krijgen ze een grote paracetamol, echt een van bijna een doorsnee van een meter. Die gaat van ziekenhuis naar ziekenhuis. En het idee is dat je met die grote paracetamol tablet een ludiek filmpje maakt. Dat plaatst op social media. En daarmee willen we eigenlijk een hele grote duurzame paracetamolgolf door Nederland laten gaan. Nou, een soort trofee. Precies. Maar hoe komt het dat tabletten paracetamol minder vervuilend zijn dan via het infuus? Als je zo'n infuus moet maken, dan is dat een minder duurzaam proces dan van de tabletten. Het moet bijvoorbeeld gesteriliseerd worden, dat kost veel stroom. Het zit in glas, dat creëert in de ziekenhuizen veel afval. Dus wij hebben daar de kilo's afval eigenlijk van. Zeker als je dat vergelijkt met de tabletten die in een kleine blister zitten. Dus als je het hele proces uitrekent, dan heeft zo'n infuus veel meer milieu-impact in CO2 dan de tabletten. Ja, een blister is gewoon dat stripje wat we allemaal wel kennen van als we bij de apotheek kopen. Precies, ja. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Ik was op de intensive care bezig en toen zat ik me daarover te verbazen. En toen dacht ik, ja, we zijn zo aan het verduurzamen in de ziekenhuizen. Dan is dit ook gewoon een mooie kans. Dus daar moeten we gewoon voor gaan, vind ik. En zijn er meer geneesmiddelen waar dit bij kan? Jazeker, we hebben al een wensenlijstje. Dus er gaat zeker ook een vervolg komen. Maar we willen eerst deze challenge goed neerzetten en zorgen dat we hiermee echt impact kunnen maken. Kan het bij alle patiënten dat je het infuus inruilt voor een tablet? Nee, zeker niet. Er zijn mensen bij wie het maag-darmkanaal niet zo goed werkt. Dan moet je het vooral niet doen. En bij kinderen is het ook een ander verhaal. Maar bij de meeste volwassenen is het echt wel mogelijk. En wij hebben eigenlijk in ons ziekenhuis al laten zien dat we binnen een maand niet eens de 25% hebben gehaald, maar zelfs de 50% verlaging. Maar waarom wordt het dan tot nu toe wel gegeven zo vaak via het infuus? Ja, dat heeft denk ik te maken met gedrag. Het is vaak makkelijk, je hebt het voor handen, je weet hoe het werkt. Dus dit vergt een soort van gedragsverandering. Want het is niet zo dat het bijvoorbeeld sneller werkt of zo, doordat het via een infuus binnenkomt? Nou, het werkt misschien ietsje sneller, maar het werkt als je het echt goed gaat meten, uiteindelijk voor de patiënt net zo goed. Het heeft dezelfde mate van pijnbestrijding. U roept dus andere ziekenhuizen op om dat ook te gaan doen. Hebben al ziekenhuizen gereageerd van dat gaan we ook echt doen? We hebben in augustus al een oproep gedaan en toen hadden we van de helft van de Nederlandse ziekenhuizen al reactie en toezegging. Dus het gaat heel hard. Ja. En wat is het meetmoment? Want ja, ze gaan in procenten omlaag. Dus wat is het meetmoment of mogen ze dat zelf kiezen? Ja, dat mogen ze zelf kiezen, maar we vragen ze eigenlijk om komende maand te gaan meten. Dat is het idee erachter. Oké. Het is niet de eerste keer dat jullie zo'n soort actie doen, hè? Nee, klopt. We houden wel van actie in Rotterdam, wat dat betreft. Wat was een andere actie? Op de East Intensive Care hebben we al een keer een modeshow gedaan met duurzamere jassen. Om echt met verpleging in gesprek te gaan van wat vind je nou fijn? Wat zit het lekkerst als je moet werken? En toen dacht ik, ja, dat kan ik via een enquête vragen, maar dat is niet zo motiverend. We gaan gewoon een modeshow op touw zetten en gaan het op die manier doen. En dat werd enorm goed ontvangen. Want ook daar is qua duurzaamheid een wereld te winnen? Jazeker, wij gebruiken nu nog wegwerpjassen van een bepaald soort plastic. Daar zou je naar jassen kunnen die wasbaar zijn. Dat is ook veel duurzamer. Nou, bij u in het ziekenhuis is het dus al flink omlaag gebracht. Maar hopelijk, als ik het zo hoor, meer ziekenhuizen die dat gaan doen. Nicole Hunveld, ziekenhuisapotheker van de IC van het Erasmus MC. November is de Tweede Kamerverkiezing. Dan stemmen we om samen de toekomst van Nederland te bepalen. Of je nou jezelf wil laten horen of gaat voor de mensen om je heen. Invloed begint met één stem. En al onze stemmen samen maken een geluid. Elke keer dat er iemand stemt voor wat hij belangrijk vindt, wordt dat geluid luider. En wordt er beter naar geluisterd. Op die manier worden zoveel mogelijk mensen gehoord. Dus stem ook 22 november, want elke stem telt. Onze sterreclame, echt de allerlaatste tuinaarde, nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Filmmaker Carmen Kobos filmde een unieke groep muzici binnen het Concertgebouworkest, die normaal gesproken zelden in de schijnwerper staat. De slagwerkers en de paukenisten. Close-up, vanavond rond 22:30 op NPO 2. Lieve mensen, zijn jullie klaar voor de grote ontknoping van de top 2000? Welke plaat eindigt dit jaar op nummer 1? Ook tijdens de top 2000 bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Israël blijft een staakt het vuren afwijzen. En een opmerkelijk statement van de Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Vertegenwoordigers van Israël droegen in de VN-veiligheidsraad een jodenster. De Israëlische VN-ambassadeur deed de ster op tijdens zijn betoog, met daarop de tekst nooit meer. De jodenster is het symbool voor de jodenvervolging door de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. De Israëlische VN-ambassadeur herhaalde het standpunt van de regering dat een staakt het vuren met Hamas geen optie is. Het Israëlische leger heeft afgelopen nacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook en op doelen van Hezbollah in Libanon. Volgens nieuwszender Al Jazeera werd er in het zuiden van de Gazastrook geschoten op doelen in de buurt van een ziekenhuis. De Verenigde Naties zeggen dat 1,4 miljoen mensen in de Gazastrook hun huis nu hebben ontvlucht sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas. Steeds minder mensen in Nederland zijn lid van een vakbond, meldt het CBS. Er zijn nu nog 1,44 miljoen vakbondsleden, zo'n 4% minder dan 2 jaar geleden. De daling was het grootste onder mensen van 45 jaar tot de AOW-leeftijd. Het CBS vroeg mensen waarom ze geen lid meer zijn van de vakbond. Meer dan de helft zegt dat ze er nooit serieus over hebben nagedacht. Ook denken sommigen dat het geen invloed heeft op hun arbeidsvoorwaarden. 8% vindt het lidmaatschap van een vakbond te duur. Na wekenlange stakingen heeft ook General Motors een nieuw akkoord gesloten met de Amerikaanse autovakbond. Eerder leidden stakingen bij autofabrikanten Ford en Stellantis al tot nieuwe arbeidsovereenkomsten. En met deze deal zijn alle stakingen in de Amerikaanse autofabrieken nu voorbij. Werknemers krijgen 25% meer salaris en als ze met pensioen gaan eenmalig $2500 extra. De vakbond wilde eigenlijk 40% meer loon, omdat de inkomens van de top van de autobedrijven met dat percentage was gestegen. Haiti heeft alle vluchten naar Nicaragua verboden. Nicaragua is een gewilde bestemming voor Haitiaanse migranten vanwege soepele visumregels. Het zou makkelijker zijn om via dat land de Verenigde Staten te bereiken. Haiti is het armste land op het westelijk halfrond en wordt geteisterd door bendegeweld. De VN stuurt op verzoek van premier Henri begin volgend jaar een troepenmacht naar Haiti om de orde te herstellen. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen regen. Later vanochtend drogere periode en vanmiddag naast enkele buien ook wat zon. Het wordt 14 graden vandaag bij een matige zuidwestenwind. Morgen grotendeels droog en iets zachter. Verkeersinformatie Robert Vriezen. Met al 230 kilometer file in het land en een ongeluk op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam helpt dan niet mee. Bij Muiden 7 kilometer file met een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn er dicht. Daardoor ook file op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden voor knooppunt Muidenberg 4 kilometer met 40 minuten oponthoud. Bergingswerkzaamheden houden de rechter rijstrook van de A7 nog dicht vanuit de afsluitdijk naar Heerenveen. Bij Oude Haske 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En 20 minuten oponthoud op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Tilburg Reeshof. 7 kilometer file door een kapotte vrachtwagen daar, maar de weg is weer vrijgegeven. Ster. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Filmmaker Carmen Kobos filmde een unieke groep muzici binnen het Concertgebouworkest, die normaal gesproken zelden in de schijnwerper staat. De slagwerkers en de paukenisten. Close-up, vanavond rond 22:30 op NPO 2. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. en gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De Israëlische premier Netanyahu weigerde gisteravond opnieuw een staakt het vuren in de Gazastrook. Zou volgens hem betekenen dat Israël zich zou overgeven aan Hamas. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas. That will not happen. The Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. De Bijbel zegt, er is een tijd van vrede en er is een tijd van oorlog. Dit is tijd voor oorlog. Dat zei Netanyahu dus gisteravond. Intussen probeert het Israëlische leger met een grondoperatie de tunnels van Hamas te vinden en te vernietigen. Correspondent Nasra Habib Allah, die internationale roep om een staakt het vuren wordt wel steeds luider. Maar Netanyahu blijft dat dus tegenhouden, of in ieder geval gaat hij er nu niet in mee. Dus het grondinvasie die gaat ook gewoon door? Ja, vooralsnog wel. Israëlische troepen die zijn nog steeds aanwezig in de Gazastrook en breiden zich steeds een stapje verder uit. Gisteren zouden ze al tot Gazastad zijn gekomen. En naast die grondtroepen gaan ook de luchtaanvallen door. En niet alleen premier Netanyahu die benadrukt dat ze echt niet openstaan voor een staakt het vuren. Maar ook de minister van Defensie. Hij noemde gisteren het Israëlische leger een machine die niet te stoppen is. Dus beide die lijken van een staakt het vuren niks te willen weten. Wat betekent dit voor de mensen in de Gazastrook? Hoe is hun situatie nu? Ja, die is heel slecht. Volgens de VN zijn zo'n 1,4 miljoen mensen ontheemd. Israël heeft eerder natuurlijk de Gazanen opgeroepen om zoveel mogelijk het noorden te verlaten en naar het zuiden te vluchten. En veel mensen die hebben dat ook gedaan. Deels zitten ze in opvangplekken van de VN, maar ja, die opvangplekken die zijn overvol en dan alsnog lang niet voldoende. Dus het overgrote deel van de mensen zit ergens anders. Bedenk het, en er zitten mensen die er opgevangen worden. Trouwzalen, magazijnen, echt overal waar iemand kan slapen. Daar vind je mensen die gevlucht zijn. Alsnog is dat niet voldoende. En alsnog slapen er veel mensen buiten, terwijl er bombardementen doorgaan. En ook het Rode Kruis die spreekt grote zorgen uit. Ze zeggen, ja, al die verwoeste gebouwen, dat zal jaren duren om dat allemaal weer op te bouwen. En tegelijkertijd is er nog steeds een gebrek aan van alles, aan water, voedsel, medicijnen. Dus ja, de situatie voor mensen in Gaza is heel erg zwaar. Ja, want ook de noodhulp komt nog steeds maar druppelsgewijs binnen. De ambassadeur van Israël bij de VN die had een opmerkelijke actie. Hij deed bij zichzelf een jodenster op. Wat wilde hij daarmee zeggen? Ja, nou, die ster die deed hij op tijdens een betoog. En de tekst die daarop stond was nooit meer. En volgens hem bedoelde hij daarmee, of was dat eigenlijk bedoeld als herinnering aan dat ze gezworen hebben om altijd terug te vechten en zichzelf te verdedigen. En hij zei, nooit meer, dat is voor ons nu. Hij noemde Hamas ook meerdere malen nazi's. Maakte de vergelijking met Nazi-Duitsland. En ja, deze ambassadeur is wel een opvallende man. Hij is heel erg uitgesproken. Onlangs eiste hij zelfs dat de VN-baas Guterres zou aftreden, omdat Guterres had gezegd dat de aanval van Hamas op Israël niet in een vacuüm was gebeurd en dat hij zich zorgen maakte over schendingen van internationaal en humanitair recht in Gaza. Nou, daar was deze Israëlische ambassadeur woest over. En hij zei zelfs dat VN-personeel van Israël geen visa meer zou krijgen. Dus ja, deze ambassadeur die komt vaker met soort scherpe woorden of statements. Gisteren werd ook bekend dat Israël 1 gijzelaar heeft bevrijd. Een vrouwelijke militair. Hebben ze ook meer bekendgemaakt over hoe dat gegaan is? Nee, het enige wat we weten is dat ze door grondtroepen bevrijd is in de nacht. Maar waar ze zat, onder welke omstandigheden en hoe zij dan bevrijd is, daar zijn geen details over naar buiten gebracht. Maar wat we wel hoorden van het leger is dat zij zich nog heel veel details kan herinneren van wat zij in Gaza allemaal gezien heeft en waar zij vast zat. En gisteren na haar bevrijding is ze dus meteen met het leger ook gaan zitten. Heeft ze alles wat zij zich herinnerde verteld. In de hoop het leger kan helpen bij het bevrijden van andere gijzelaars. En ik denk dat dat ook de reden is dat er verder zo weinig details naar buiten zijn gebracht over waar zij dan vast zat en hoe zij bevrijd is. Maar dit geeft natuurlijk familieleden van andere gijzelaars hoop. Ja, absoluut. Toen er een filmpje naar buiten kwam van drie dames die nog steeds gegijzeld zijn, toen werd er al meteen gereageerd door familie van gijzelaars. Niet alleen van de dames in die video, maar ook van anderen. Van nou, misschien zijn onze geliefden ook nog wel in leven. Nou, en daarna kwam dat nieuws dat deze militair bevrijd was. Je merkt wel dat familieleden van alle mensen die nog vastzitten hiermee hoop krijgen dat het die grondtroepen het misschien toch wel lukt om nog meer mensen vrij te krijgen. Dankjewel, correspondent Nasra Habiballa. Het aantal leden van vakbonden blijft dalen. Dat gebeurt al meer dan 10 jaar. In maart waren er 1,4 miljoen mensen lid van een bond. En dat zijn er dan weer 63.000 minder dan 2 jaar geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tuur Elsinga is voorzitter van de grootste vakbond van Nederland, FNV. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een daling nog steeds. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is natuurlijk heel slecht nieuws. Al is deze daling, zegt het CBS, lager dan in de voorgaande jaren. En wellicht komt dat omdat wij als grootste vakbond sinds een jaar wel een hele duidelijke kentering zien. Het afgelopen jaar is de instroom namelijk veel hoger dan in de jaren daarvoor. En dat leidt nu ook weer tot groeiende ledencijfers. Ja, dus sinds een jaar stijgt het? Ja, sinds september vorig jaar. Dus deze cijfers die zijn tot en met maart afgelopen jaar. Dus daarin zit zeg maar een half jaar ook groei bij de FNV in. En in de anderhalf jaar daarvoor zaten wij ook nog helaas in een dalende lijn. Maar sinds september, sinds eigenlijk de inflatie zo hoog is opgelopen en wij duidelijk verschil laten zien, zitten wij stevig in de lift. Als we even kijken naar wie er weggaan en wie erbij komen, heeft u daar een beeld van? Jazeker. Bij ons zijn de mensen die opzeggen, dat zijn over het algemeen mensen die hun lidmaatschap beëindigen op het moment dat ze met pensioen gaan. Of een deel blijft ook uit solidariteit lid daarna en zegt dan vaak pas op bij overlijden. Dus dat de uitstroom zit vooral aan rond die leeftijd, rond pensioenleeftijd en daarboven. En dat is duidelijk een gevolg van de vergrijzing van ons ledenbestand van eerder. Ja. En het goede nieuws is dat de instroom overwegend jongeren zijn. En ook in een veel groter percentage vrouwen. De groei, dus de netto groei zit bij ons, bestaat bij ons vooral uit vrouwelijke leden. Omdat oudere leden vaker mannen zijn en dus nu ook vaker uitstromen. Bij de nieuwe leden veel vrouwen zitten. En veel jongeren onder de 35. Ja, en weet u dan ook waarom zij er toch weer voor kiezen om lid te worden van een vakbond? Nou, ik denk dat de belangrijkste reden is dat de noodzaak van een loonsverhoging het afgelopen jaar voor heel veel mensen natuurlijk heel groot was. En dat de meerwaarde van een vakbond heel duidelijk is. Hè, want met meer mensen kunnen wij een stevigere vuist maken richting de werkgever. En we hebben echt laten zien dat daar waar wij actie voeren, dat de CAO echt beduidend beter is dan daar waar we geen actie hebben gevoerd. En we kunnen samen ook een sterkere vuist maken richting de politiek. Hè, voor een hoger minimumloon, voor betere sociale zekerheid rondom pensioenen. En daarom organiseren we aanstaande zaterdag 4 november in Amsterdam de Dag van de Bestaanszekerheid. Waar we het grootste verkiezingsdebat richting de Tweede Kamerverkiezingen organiseren rondom het thema bestaanszekerheid. Maar denkt u dan dat het aantal leden zal blijven toenemen of houdt het weer op zodra dit niet meer zo heel erg speelt? Het afdwingen van loonsverhogingen? Nou, ik denk eigenlijk, als je naar de lange termijn kijkt, zie je al heel lang dat van de koek die steeds groter wordt. Hè. We zijn rijker dan ooit, we worden elk jaar welvarender als land, maar er gaat een steeds kleiner deel naar de werkenden en een steeds groter deel eigenlijk naar de grote bedrijven en hun aandeelhouders. En als we dat structureel willen keren, als we echt structurele oplossingen willen voor die scheefgroei, voor die ongelijkheid, Dan moeten mensen lid worden van de vakbond. En ik denk dat jongeren dat ja, ik snap dat u dat zegt. Nee, maar dus ik verwacht ook eerlijk gezegd dat we deze trend die we nu hebben ingezet, dat we die nog wel eventjes gaan vasthouden. Ja. Tegelijkertijd, want de loonsverhoging geldt voor iedereen, niet alleen maar voor vakbondsleden. Is dat nog iets waar u iets tegen zou willen doen? Dat meeliften van mensen die niet betalen aan uw bond, zou ik maar zeggen? Nou, het is natuurlijk waar dat als wij een goede loonsverhoging afspreken, dat dat voor iedereen geldt die onder de CAO valt. Op die voorwaarden kunnen we de CAO ook algemeen verbindend verklaren. Hebben we meer impact. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook wel profijt van de bescherming van de vakbond als je een conflict hebt met de werkgever. Zowel collectief kun je daar bescherming aan ontlenen, als ook individueel met rechtshulp. Dus er zit een grote meerwaarde. En we hebben natuurlijk laten zien dat op plekken waar we meer leden hebben, dat we ook echt betere arbeidsvoorwaarden afspreken. En dat zien mensen ook. Dank u wel, Tuur Elsinga, voorzitter van vakbond FNV. Kwart over zeven. Het NOS Radio 1-journaal. Gaza was een tijd lang afgesneden van de buitenwereld door een blackout dit weekend. Bij boven telde Sabine de Jong, kinderrechtendeskundige bij UNICEF, hoe de situatie in Gaza nu is. Er is een tekort aan alles. Dat is er nog steeds, water, voedsel, medicijnen. En dat uit zich ook in, sowieso hele schrijnende situaties die je hier ziet. Maar ook dat de chaos en de paniek toeneemt. En er zijn ook voedselvoorraden geplunderd van onze VN-collega's, omdat mensen gewoon niks meer hebben. En ook juist die tijd dat ze afgesloten waren van de buitenwereld gaf hen een gevoel van, niemand kijkt ook, niemand helpt ook, ik moet nu voor mezelf opkomen. Er is ook een groot tekort aan brandstof, vooral voor ontziltingsmachines. En die zijn belangrijk, vooral voor kinderen. Dat zijn machines die eigenlijk zorgen dat zout water drinkbaar wordt. Mm. 80% van al het water in Gaza is te zout om te drinken. Dus mensen drinken nu al dagenlang zout water en krijgen knierproblemen, huiduitslag, et cetera. Maar ook veel kinderen die drinken nu uit vervuilde bronnen. En dat is voor kinderen heel gevaarlijk, want dan krijgen ze snel diarree. En bij kinderen zorgt dat heel snel voor uitdroging en uiteindelijk overlijden. De bus van 5 dagen was in Haaksbergen, waar ze deze dagen veel hebben over de zoutwinning. Een bezorgde inwoner legt uit hoe dat zoutwinnen gaat. Nou, zout wordt gewonnen door een gat te boren inderdaad naar de zoutlaag die hier zit. Vanaf 500 meter diepte in de ondergrond, zoals je al schetste. Dat is een groot boorstation. En uiteindelijk gaan ze dus met zoet water spoelen. En het zout dus het water verzadigen met zout. En dat pompen ze uiteindelijk weer naar boven. Wordt in een fabriek ingedampt. En uiteindelijk heb je dan als restproduct zout. En wat de inwoners van Haaksbergen zorgen baart, zijn de enorme gaten die dus onder de grond ontstaan nadat dat zout is weggebompt. Met misschien wel bodemverzakking als gevolg. En die cavernes die hier worden gesticht zijn naar mijn aanneem nu 1 miljoen kuub groot. Om te verbeelden, dat is een vierkante kilometer met 1 meter hoog zout erop. Dat is wat ze willen winnen per zoutput. Maar wij vinden dat dus in tegenstelling wat hier verderop gebeurt in Hengelo en Enschede, vinden dat enorm groot en daarom ook enorm zorgelijk. Want hele grote gaten onder de grond. Immense gaten. Je kunt de arena, de Amsterdam Arena, om maar eens een populair voetbalstadion met iets minder voetbal te noemen. Ja, dat kan je niet meer zeggen tegenwoordig. Kan je daar 3D in draaien. En dat was gisteravond op Radio en TV. Volgens Amerikaanse media werd de politie al maanden geleden gewaarschuwd voor de schutter in de staat Maine. De familie van de wapeninstructeur die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doodschieten van 18 mensen in Maine had maanden geleden al alarm geslagen. Volgens de Washington Post was de familie bezorgd over zijn geestelijke gezondheid. En volgens CNN hadden reservisten met wie de man in het leger zat ook al eens hun zorgen geuit. A source telling CNN one National Guardsman was concerned. Card is going to snap and commit a mass shooting. CNN las voor uit een brief van een reservist die al waarschuwde dat er een massale schietpartij zou komen. In Zweden is de kustwacht al dagen druk bezig om een olielek in een veerboot te stoppen, meldt de krant Aftonbladet. Het schip Marco Polo liep op 22 oktober vast nabij Horvik en begon olie te lekken in de Baltische Zee. De boot voer eerst nog verder, maar strandde voor een tweede keer. Toen de Zweedse kustwacht de boot probeerde leeg te pompen, raakte de veerboot in slecht weer opnieuw op drift, strandde voor de derde keer en is meer olie gaan lekken. Kortom, de dreigende vervuiling van de Baltische Zee is nog niet weg. De 75 mensen aan boord van die gestrande veerboot werden op 22 oktober al meteen geëvacueerd. In de Democratische Republiek Congo is een recordaantal van bijna 7 miljoen mensen gevlucht vanwege rebellengeweld. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Migratie tegen persbureau Reuters. Alleen al in 1 oostelijke provincie zijn 1 miljoen mensen op de vlucht. De Organisatie voor Migratie probeert de mensen in het Afrikaanse land te helpen met noodopvang en hulppakketten, maar waarschuwt dat het geld daarvoor opraakt. En ook de andere hoofdrolspelers van de comedyserie Friends hebben nu gereageerd op de dood van hun voormalig collega Matthew Perry. Hij werd zaterdag op 54-jarige leeftijd dood in zijn bubbelbad gevonden. In een verklaring in het magazine People hebben de andere acteurs gezamenlijk gereageerd. Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc en David Schwimmer laten weten: we zijn allemaal kapot van het verlies van Matthew. We waren meer dan alleen castleden, we zijn een familie. De 5 kondigen aan op een later moment nog meer te zeggen, maar nu vooral de tijd te nemen om te rouwen. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Een drukke ochtendspits, bijna 400 kilometer file staat er bij elkaar. Ongeluk op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam, daardoor een half uur vertraging tussen Naarden en Muiden. Door de 9 kilometer file, rechterrijstrook is nog dicht. Door het ongeluk op de A1 ook file op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden, bij knooppunt Muidenberg, 4 kilometer met wel 40 minuten vertraging. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem, 13 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Beek en knooppunt Velperbroek met een half uur oponthoud. En je vertraging is 40 minuten op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam wordt langzaam gereden over 12 kilometer tussen afrit Numansdorp en knooppunt Vaanplein. Straks na 20:30 dan spreken we weer een lijsttrekker. Iedere dag is er 1 te gast in aanloop naar de verkiezingen van 22 november. Vandaag is dat Joost Eertmans van Ja 21. Heeft u een vraag voor hem? Spreek hem dan in via de Radio 1-app. Stuur hem in via de Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De Oranje Vrouwen die spelen vanavond hun 2e wedstrijd tegen Schotland in de Nations League. Vrijdag won het Nederlands elftal thuis met 4-0. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die 4-0 was natuurlijk een mooie overwinning. Gaan ze dat vanavond herhalen? Nou, het hoeft geen 4-0 te worden, maar winst is wel noodzakelijk. Ja, waarom dan allemaal? Die Nations League pool die kan uiteindelijk toegang richting de Olympische Spelen verschaffen. Nederland staat nu voor het eerst bovenaan in die pool met 6 punten uit 3 wedstrijden. En Schotland, ja, dat is wel de te kloppen ploeg, om het zo maar te zeggen. En bij die 4-0 was het kwaliteitsverschil wel duidelijk. Maar goed, wedstrijd begint opnieuw, zei de bondscoach ook. Hè? Alles begint weer op 0-0 uit. Is allemaal wat lastiger. Neemt niet weg dat dit elftal veel kwaliteiten heeft. Mist hier en daar wel wat mensen. Dominique Jansen, Miedema's op de terugweg, maakte weer wat minuten afgelopen vrijdag, maar zal nog niet starten, denk ik, vanavond. Hier en daar nog wat twijfel gevallen, maar ja, hij is er ook in geslaagd, deze bondscoach, om ook als er mensen niet zijn, het elftal gewoon op dezelfde wijze te laten spelen, met die 5-3-2 manier van spelen. Het Nederlands elftal zit goed in de vel, om dat nog maar eens te noemen, dat woord, staan er goed voor, en moeten vanavond, als ze gewoon bij de les zijn, die wedstrijd gewoon kunnen winnen. Het hoeft geen 4-0 te worden, maar laten ze eens met 2 goals verschil gewoon gaan winnen daar in Schotland. En dan komen de echte grote wedstrijden. Engeland uit wordt de beslissende waarschijnlijk. Maar goed, eerst deze hindernis nemen vanavond. Maar dat zou in principe gewoon, als ze hun eigen niveau halen, goed moeten kunnen lukken. En dan Ajax. Gisteren officieel bekendgemaakt, John van Schip is de nieuwe trainer. Hij heeft ook wel al wat gezegd. Zei hij iets waarvan je dacht, oké, daar zit wat in? Of... Ja, nou ja, het begon natuurlijk met de woorden rust en vertrouwen. Dat woord is al een keer of 4 nu gevallen bij Ajax. Mislintat ging weg, dat gaf rust. Toen kwam Van Praag, dat zou vertrouwen geven. Toen kwam Van Gaal, dat zou rust en vertrouwen geven. Toen ging Stijn weg, dat zou rust en vertrouwen geven. Dus het woord wordt wel een langspeelplaat woord. Het zijn natuurlijk wel de woorden waar Ajax behoefte aan heeft. En nog opvallender was dat hij zei, Europees voetbal is het doel. Ja, en als je dan 18e staat op dit moment met een negatief doelsaldo van -8 en op dit moment geen enkel cijfer wat je onderscheidt van andere ploegen die daar staan, dan denk ik dat de zorg in eerste instantie gewoon richting Volendam en Heerenveen gaan, de 2 thuiswedstrijden die nu volgen. En dan komen er veel spelers van Jong Ajax de laatste weken bij, die ook onderaan staan in die competitie daaronder. Dus er is echt wel een groot probleem, hoor, aan de hand bij de Amsterdammers. En Van Schip, ik snap zijn woorden wel. En als je naar de nummer 8 kijkt bijvoorbeeld, dan kom je in de na-competitie voor naar Europees voetbal. Die staat op 12 punten. Dus in die die zin valt het in die zin ook nog wel weer mee. En te prijzen dat hij zo optimistisch begint. Maar goed, je moet wel een beetje realiteitszin hebben. En dat is misschien wel het grootste probleem in Amsterdam. Dat men nog steeds denkt, ach nou, met die wedstrijdjes die nu komen, dan zal het zo'n vaart verder wel niet lopen. Maar dat moet Ajax eerst maar eens bewijzen. En ja, of hij de man is, het zal moeten blijken. Maar het is de zoveelste reddingsboei. En het is ook een hele lastige taak die krijgt. Laat dat ook helder zijn. Het is allemaal niet op zijn schouders te schuiven. Maar Ajax heeft een heel groot probleem. En dat kan hij in zijn eentje niet zomaar gaan oplossen. En ik zou het Europees voetbalwoord nog even weglaten in Amsterdam. De Ballon d'Or, de gouden bal in Parijs, ja, was gisteren de uitreiking. En die ging naar Lionel Messi voor de 8e keer. Ik dacht toch even Messi. Ja. Het is grappig dat je dat zegt, want ik had exact hetzelfde. Dat kwam omdat het ook altijd een kalenderjaar was eerst. En dan denk je, ja, kalenderjaar dit jaar, alle respect voor Messi, maar daarin is niks bijzonders meer gebeurd. Maar het is tegenwoordig naar een seizoen gegaan. En dan telt die WK ineens nog mee. Dus op basis daarvan, ja, kun je er wel weer aan denken. Ik merk aan mezelf, ik ben een enorme fan van Messi, maar ik ben ook een beetje uitgemessied, merk ik dan, als die 8e keer die prijs komt. Nieuw werkwoord. Ik meen dat in de goede zin van het woord, ja, want hij is een fenomenale voetballer. Een van de allergrootste. Geen kwaad woord over deze man. Ook niet over zijn hele instelling en manier van spelen. Het is een wonder om naar te kijken. Maar langzamerhand is het stokje wel mag worden overgenomen. Ik zag dat Haaland een van de laatste kandidaten was. Mbappé, dat zijn wat mij betreft toch wel de spelers die er nu aan zitten te komen. En wekelijks laten zien, ook op het hoogste niveau waar ze toch toe in staat zijn. Dus ik zie dit toch wel een beetje dan als afscheidscadeau van Messi. En als dat hem dan ook is, de 8e, dan vind ik het helemaal goed. En ja, de grootheid van Messi, daar hoeven we het verder niet over te hebben. Ik blijf nog jaren voetballen, zei hij. Dat vind ik wel mooi, want als hij dat voor zijn plezier doet en lekker daar in Amerika nog in die competitie kan spelen, moet hij dat vooral doen. Want hij vermaakt nog heel veel mensen en blijft een genot om naar te kijken. Maar de allerbeste voetballer van de wereld, dat is heel langzamerhand wel een heel klein beetje achter ons. Dus ik moest er ook even aan wennen toen ik die naam doorkreeg. Tom, dankjewel. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Ik heb een fietsen deur, duurzaam en op zand paard te verslienen. En als ik dadelijk in mijn dip moet ben, dan fiets ik deur. Dan zeggen we samen, pak of in orde. Amsterdam met aan het Dommerskanaal. En als ik dadelijk dan de kaars zoek, dan fiets ik door. Want ik wil al iedereen, wil alles zien. De laatste mooie dag van het jaar misschien. Alhoewel het met de winter dan het donders mooi kan wezen. Ik wil al iedereen, dan weet het niet. Maar achteraf het veld, dan maak ik graag weer. Aankjes op fietsen en dan weet niet slim. Dan giet het uit vanzelf. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij waard vandaag. De band vol met vins, die ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij waard, wie dat mij waard, wie dat mij waard vandaag. Ik zal al zeggen, ja, het mag wel zo. Een stukje blauwe spieken dan de heer en die. En akken zoals de bars en de toren zie. De vies ik deur, want het weet niet sneeuw. Het giet vandaag van zorg. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij waard vandaag. Ik heb de band vol met wind. Nee, ik heb ja niks te klaar. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij waard vandaag. Ik zal al zeggen, ja, het mag wel zo. Wie dat mij waard, wie dat mij waard vandaag. Ik heb de band vol met wind, nee ik heb ja niks te klaar. Wie dat mij waard, wie dat mij waard, wie dat mij waard vandaag. Ik zal al zeggen, ja het mag wel zo. Op fietsen. Skik. Ster. Ontdek Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Kom jij ook naar CreaDoe? Het grootste do-it-yourself-event. Doe mee met workshops, shop de mooiste materialen en ontdek nieuwe hobby's. CreaDoe, het creatiefste dagje uit. Van 1 tot en met 5 november in de Jaarbeurs in Utrecht. De beste private bank van Nederland? Vraag het onze cliënten. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Kom naar CreaDoe. Koop nu je ticket met korting via creadoe.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De inflatie is deze maand sterk teruggelopen. Volgens het CBS is het gemiddelde prijspeil 0,4% lager dan oktober vorig jaar. Maar door het grote verschil in energieprijzen is er sprake van een vertekend beeld. Als energie niet zou zijn meegerekend, lagen de prijzen juist 5,1% hoger. Het Israëlische leger heeft afgelopen nacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook en op doelen van Hezbollah in Libanon. Volgens Al Jazeera werd er in het zuiden van de Gazastrook geschoten op doelen in de buurt van een ziekenhuis. De Verenigde Naties zeggen dat 1,4 miljoen mensen in de Gazastrook hun huis hebben ontvlucht sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas. Demissionair premier Rutte bezoekt Maleisië en Vietnam. Hij wordt vergezeld door mensen uit het bedrijfsleven. Het eerste agendapunt is een diner met een afvaardiging van het Maleisische bedrijfsleven en de overheid van het Aziatische land. En donderdag gaat Rutte dan naar Vietnam. En de ijshockeyers in Engeland moeten met een nekbeschermer gaan spelen. De IJshockeybond neemt die maatregel na de dood van de 29-jarige ijshockeyer Adam Johnson. Die kwam zondag om het leven toen hij door een schaats werd geraakt in zijn nek. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen, het ziet er grijs uit buiten. Ja, klopt. En in veel plaatsen regent het ook. Vooral in de oostelijke helft van het land ligt nog een aaneengesloten regengebied waar het flink uit regent. De rest van het land is het droge momenten, maar ook enkele buien. En dat zien we ook voor de rest van de ochtend en het begin van de middag. Toch regelmatig droog, maar ook wel een enkele bui. In de loop van de middag leeft vanuit het zuidwesten de buiigheid weer op. En het wordt vandaag 13 of 14 graden bij een matige zuidwestenwind. Blijft het een beetje zo de komende dagen? Ja, we zien steeds regengebieden en buien, maar ook wel wat droge momenten. Dat geldt ook voor morgen en ook voor donderdag. Wel is het zo dat er donderdag flink wat wind komt te staan. Dat is die storm Kieran, die vooral in het noordwesten van Frankrijk en het zuiden van Engeland gaat huishouden. Maar we krijgen er ook wel wat van mee. Het is een stevige wind en ook behoorlijk wat regen. Ja, en kijken we nog verder vooruit, dan blijft het zeker ook wisselvallig, ook in het weekend. Johnny, dankjewel. Robert, wat betekent dat voor de weg? Nou, heel wat. Ruim 600 kilometer staat er al bij elkaar. Ochtendspits is in volle gang. Meeste files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. En ook op de A1 is het misgegaan vanochtend. Een ongeluk vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. 11 kilometer vanaf Hilversum Noord heb je een half uur extra nodig momenteel. Mede doordat de rechte rijstrook dicht is. En op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij knooppunt Vaanplein 16 kilometer file. Vanaf knooppunt Hellegatsplein een uur vertraging. Het heeft alles te maken met een ongeluk op de aansluitende A15. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Lieve familie en vrienden, ik heb een mooi leven gehad. Voordat ik afscheid neem, wil ik alleen nog zeggen dat ik heel veel van jullie... In Nederland hebben we niet de regie over ons eigen levenseinde. Dat moet anders. Help ons en word lid van coöperatie Laatste Wil. Ga naar laatstewil.nu/wordlid. Even ontbijten. Even sparren. Nu bij Spar. Heerlijke croissants vers uit de oven. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij. Zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Lijsttrekkers Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract en Frans Timmermans van PvdA GroenLinks hebben gisteravond in Arnhem een zelfgeorganiseerd debat gevoerd om zo langer te kunnen spreken over de inhoud, zeiden ze. En daarbij viel op dat vooral Timmermans erg graag wil samenwerken met Omtzigt. Verslaggever Ewout Kiewiet was erbij. De rij voor Luxor Live staat zelfs al tot buiten. En er zijn mensen bij die een behoorlijk afstand hebben gereden om hier vanavond te komen. Anderhalf uur. Helemaal dat heb je er over? Dat heb ik er zeker voor over, ja zeker. Ja. Maar ik vind het ook echt leuk om dit soort dingen mee te maken. En dat is voor mij ook de eerste keer. En ik dacht, van, ja, als je die kans krijgt, ga je gewoon, toch? En het bijzondere aan deze debatavond is dat het dus niet georganiseerd wordt door één partij als campagnebijeenkomst. Of dat er heel veel partijen aanwezig zijn. Maar dat deze twee lijsttrekkers samen hebben besloten om dit te organiseren. En dat allemaal om, zoals Pieter Omtzigt het wil, echt een inhoudelijk debat waar er veel tijd is. En iedereen die denkt dat je daar in een one-liner of met 30 seconden kunt uitleggen hoe je het klimaatbeleid de komende 30 jaar gaat doen, die zit ernaast. En die inhoud, dat kan volgens Timmermans niet met die andere partij die zo hoog in de peilingen staat, de VVD. Nou, omdat wij alle twee echt kiezen voor de diepte, hè? Dat is iets wat ik nog niet zo heb opgemerkt bij andere partijen. De inhoud vertaalde zich vanavond vooral in veel ruimte voor de partijleiders om hun eigen verhaal te vertellen. Omtzigt over wat hij noemt goed bestuur met een constitutioneel hof, een toezichtswet en ook een pleidooi voor een minderheidsregering. Omdat op het moment dat je niet automatisch een meerderheid hebt, je ook een veel opener discussie krijgt in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer over of de voorgestelde wet wel deugt of of er misschien aanpassingen nodig zijn. En waar Omtzigt de ruimte kreeg op goed bestuur, kreeg Timmermans die ruimte op klimaat. Dat is de toekomst, mensen, voor onze economie. Van de ene industrie naar de andere, met ondersteuning van de overheid, zodat men geen inkomensverlies heeft en dat men optimistisch blijft over de kansen op de arbeidsmarkt. Dat zou onderdeel moeten zijn van de Nederlandse Green Deal, die ik in de eerste 100 dagen van een nieuw kabinet graag zou willen afspreken in het kabinet, mochten wij daartoe geroepen worden. En over zo'n kabinet gesproken, vanavond viel op dat deze twee elkaar op heel veel onderwerpen weten te vinden. Of het nu gaat om bestaanszekerheid of om goed bestuur. Nou, ik heb heel aandachtig geluisterd naar de heer Omtzigt en ik moet eerlijk bekennen dat ik niets heb kunnen ontdekken waar ik het echt mee oneens ben. Al wil Timmermans misschien net iets liever met Omtzigt dan andersom. Kijk, als je op zoveel punten overeenstemmingen kan vinden, nog wel forse verschillen hoor, maar die zijn volgens mij overbrugbaar. Dan denk ik dat we moeten proberen om samen echt het land op een ander spoor te zetten. En dat kan met hem? Ik denk het wel, ik denk het wel. Ik heb niet gezien dat er een onmogelijkheid ergens ligt. Maar ik ga eerst volledig kijken hoe we ons eigen programma kunnen gaan uitvoeren. En dat is niet maar met één partij. De lijsttrekkers Omtzigt en Timmermans gisteravond dus met elkaar in debat. Frans Vliegendhart is hoogleraar strategische communicatie aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Morgen. Ja, een debat dat ze dus zelf organiseren en dat alleen online te volgen was en is, terug te kijken ook. Zetten ze dan ook de media buitenspel? Hè? Waarom doen ze dit, denkt u? Nou, ik denk dat daar een twee redenen voor zijn. Het eerste is dat ze natuurlijk op eigen voorwaarden kunnen debatteren. En als ze de debatten doen in de, via de media, of georganiseerd door media, dan is dat vaak toch met meer partijen korter. Hè, waarom zich heel duidelijk al zijn irritatie over uitspreekt. One-liners, 30 seconden. En met dat soort dingen hebben ze niet te maken. Ze kunnen zelf bepalen hoe het debat eruit ziet. En het tweede is dat ze ook weten dat het toch wel aandacht genereert. Want we hebben het er nu over. Ik zag dat er vanochtend in de Volkskrant een groot stuk over stond. Dus ook de traditionele media pikken het wel op. En dat is toch wat belangrijk is in die laatste weken van de campagne. Ja. Dat je die aandacht, weet te trekken en laat zien dat jij een relevante partij bent in die campagne. Ja, de aandacht is natuurlijk ook omdat het voor het eerst is. Dus is, als er herhaling komt, is dat element natuurlijk weg. Ja, dat zou kunnen. Dat ligt er denk ik een beetje aan de context en hoe vaak het gaat gebeuren in de toekomst. Welke partijen daar natuurlijk bij betrokken zijn. Ja. Maar ze hebben elkaar hier wel goed in weten. Hè. Ze hebben het gezamenlijk aangekondigd en daar duidelijke afspraken over weten te maken. Dus ik denk dat ze daar alle twee profijt van hebben. En zo'n livestream, biedt dat nog extra voordeel? Nou ja, ik begreep gisteren dat op de hoogtepunten een aantal duizend, x-duizend mensen tegelijk aan het kijken waren. En ik denk eigenlijk dat het ook niet zozeer gaat om de mensen die direct het debat zien. Nee. We weten van gewone debatten dat vaak ook zo is. Dat het vooral ook gaat over de perceptie daarna en de discussie van wie heeft wat gezegd en wie heeft het goed gedaan en wie heeft het minder goed gedaan. En dat effect heb je hier toch ook wel. Want we horen nu weer wat stukjes terug op de radio. We gaan ongetwijfeld op de televisie de komende dagen ook nog stukken terugzien. De campagneteams gaan waarschijnlijk elementen gebruiken in hun online advertenties. Dus op die manier genereer je eigenlijk een soort golf van aandacht daarna. En vaak blijkt die belangrijker te zijn dan de kijkers van het debat zelf. En inhoudelijk was het ook echt een debat? Ja, ik heb het zelf niet helemaal gezien. Maar als je het zo hoort, denk je wel van, nou ja, het is in ieder geval is er natuurlijk door het feit dat er anderhalf uur is en je maar met twee mensen te maken hebt, merk je wel dat er wat dieper doorgesproken kan worden. En ik had het idee van wat ik ervan gezien en gehoord heb, dat ze inderdaad niet zozeer bezig waren om elkaar vliegen af te vangen, maar wel echt in gesprek waren. Dus misschien was het wel meer een gesprek dan een echt debat. U zegt niet heel veel mensen eigenlijk, hè? Een paar duizend hebben online gekeken. Betekent het dat de debatten die op tv en op de radio worden uitgezonden, dat die niet nu meteen van de baan zijn voor de komende verkiezingen? Nee, dat denk ik niet. Want die hebben in ieder geval nog een hoop meer kijkers en luisteraars normaal gesproken. En die hebben toch wel een wat ander doel misschien wel. Hè? Want zeker als je die slotdebatten bekijkt, dan mogen er meer partijen meedoen. Dan is het misschien ook nog wel wat gericht op te proberen, hè, de laatste zwevende kiezer te overtuigen. Dus ik vermoed dat er ook nog heus wel toekomst zal zijn voor debatten via de traditionele media. Ondanks dat daar wel iemand staat die misschien in de ogen van de partijen te kritisch modereert. Ja, nou ja, wat wel zou kunnen, en dat is natuurlijk altijd een beetje een discussie, hè, vooraf bij de organisatie van zulke debatten. Dan komen natuurlijk die politieke partijen met een heleboel voorwaarden waaraan het debat zou moeten voldoen, met wie ze wel willen, met wie ze niet willen, over welke onderwerpen wel, over welke onderwerpen niet, welk format. Ja. En het zou wel kunnen zijn dat partijen dat zich toch wat steviger in voelen. Hè? Dat ze denken, nou ja, weet je, er is wel een andere manier, er is wel een alternatief. Dus dat gaat wel interessant worden de komende jaren, om te zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. Dank u wel. Rens Vliegendhart, hoogleraar strategische communicatie. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. De staking in de Amerikaanse auto-industrie lijkt voorbij. En dat is van belang voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. Want er wordt gestreden om de stem van de arbeider. Zoals bijvoorbeeld Donald Trump ook deed in 2016. En we are going to the White House and we are going to bring jobs back to Michigan. It's going to be a victory for the people. A victory for the wage earner. And for all of the people whose voices have not been heard. We brengen banen terug naar Michigan en het wordt een overwinning voor de mensen die niet gehoord zijn, zei hij toen. Maar ook nu wordt er al voor gesorteerd op die presidentsverkiezingen volgend jaar. En liet president Joe Biden zich tussen de fabrieksmedewerkers zien. Folks, you've heard me say it many times. Wall Street didn't build the country, the middle class built the country. And unions built the middle class. Niet Wall Street heeft het land opgebouwd, de middenklasse heeft het land opgebouwd en vakbonden, die hebben de middenklasse opgebouwd, zei Biden. Hij steunde de afgelopen tijd de stakende medewerkers bij drie grote autofabrikanten van merken als Ford en Chrysler. En de vakbond en de leden trekken aan het langste eind, want er ligt een deal op tafel waarmee de staking ten einde lijkt. Amerika-kenner Kenneth Manusama, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat lijkt inmiddels een formaliteit dat het officieel is. Wat voor betere voorwaarden hebben die bijna 50.000 werknemers uit de onderhandelingen kunnen halen? Nou, het is een flinke basisloonverhoging, hè, van 25 tot zelfs maar 33%. Dat is denk ik een hele belangrijke, maar er zijn ook wat garanties voor bijvoorbeeld de pensioenen. Voor huidige gepensioneerden. Maar er zijn ook beloftes gedaan, bijvoorbeeld ook over investeringen in nieuwe fabrieken. Er is dus eigenlijk een soort achterstand ingelopen die zich al drie decennia heeft opgebouwd. Ja, want tot 33%, dat is veel. Ja, precies. Maar het is een soort inhaalslag van, wat ik zeg, een paar decennia lang achterstand. Er zit ook bij kosten van levensonderhoud die worden gecompenseerd inmiddels. Het is dus echt een grote inhaalslag geweest. waar de auto-industrie lang naar heeft gezocht in ieder geval. Biden heeft zich dus echt naar druk achter die werknemers en de vakbonden geschaard. Dat is strategisch? Nou, aan de ene kant strategisch, maar ik denk dat we ook moeten zien dat Joe Biden in zijn hele verkiezingscampagne na 2020 altijd al een soort FDR, Franklin Roosevelt-achtige figuur wilde zijn. Grote sociale nieuwe hervormingen wilde doorvoeren, maar ook zeker de positie van de vakbond wel wilde versterken. Want de vakbond heeft de afgelopen decennia ook een behoorlijke achterstand opgelopen. Veel minder macht gekregen in de Amerikaanse economie. U liet al een clipje horen dat hij inderdaad als enige president ooit bij de stakers had gevoegd. Nou, is ook een groot signaal dat het belangrijk is dat de vakbonden weer een belangrijke rol spelen in het spel tussen de werkgevers en werknemers. Om ervoor te zorgen dat de werkgevers en de werknemers allebei niet een te grote kloof qua inkomen bijvoorbeeld opbouwen. We hebben het altijd over de grote ongelijkheid tegenwoordig. Nou, dit is een van de manieren om ervoor te zorgen dat die ongelijkheid niet te veel meer uit de hand loopt. En Joe Biden, ja, die heeft de afgelopen jaren laten zien dat hij best wel eigenlijk een linkse president is en die het het beste met de arbeiders voor heeft. Maar dit is nou juist de groep die in 2016 massaal naar Donald Trump ging. Kan Biden dit dan keren? Of heeft hij het gekeerd? Nou, ik denk dat hij, als we het gehele plaatje bekijken, dan staat Joe Biden er in ieder geval op papier niet slecht voor. We hebben natuurlijk ook een behoorlijk lage werkloosheid, de inflatie, die natuurlijk heel torenhoog was, is een groot deel gedaald. De EU mag daar nog een puntje aan zuigen. De economische groei is het afgelopen kwartaal flink geweest, 4,9%. Dus op papier in ieder geval, samen met deze deal, zou je toch zeggen dat veel vakbondsmensen in ieder geval zich weer achter de Democratische Partij zullen scharen. Als ze dat niet doen, dan zijn er waarschijnlijk andere zaken aan de hand. Dan hebben we dingen vaak over culturele issues, identiteitsvraagstukken, die ook meespelen. Maar op papier, als we ervan uitgaan dat altijd de economie toch van doorslaggevende betekenis in de verkiezingen, dan zou Joe Biden toch zeker met deze deal erbij toch goed voor moeten staan bij deze groep kiezers in ieder geval. Hartelijk dank, Amerika-kenner Kenneth Manusama. Terwijl een groot deel van Nederland aan de krompoes is begonnen, heeft Omroep Friesland alweer een nieuwe variant bedacht. Ja, de krompoes, daar hebben we het wel eens eerder over gehad in de uitzending. De combinatie van de croissant en de tompoes. Jij zag hem zelfs in Bilthoven voorbij komen. Ja, zeker, bij mijn eigen bakker. Dus inderdaad, op veel plekken in Nederland aan een verovering bezig. Maar Omroep Friesland bedacht een opvolger, de suikerpoes. Dat zijn twee plakken suikerbrood, room ertussen en roze chocolade erop. En een bakker in Weestereem is ze al begonnen te maken. Toen zijn we, nou, ja, zoekerballen nog in het kap te lezen, letten we dan die van Omroep Friesland aan meidje, de suikerpoes. De suikerpoesen binnen naar je ekken als warme broodjes echt door de twambang gaan. Dat is zelf wel prunen, natuurlijk volle lekkerder. Vind ik wel. Nou, ik moet even goed luisteren, maar ze gaan als zoete broodjes of eigenlijk als suikerpoezen over de toonbank. En hij vindt ze ook lekkerder dan de krompoes. Ja, verrassend, hè? Ja, gek, hè, dat deze bakker die ze zelf maakt ze lekkerder vindt. Nou, dat is de uitdaging voor de volgende die weer een nieuwe variant hierop weet te bedenken. Het moet in ieder geval eindigen op poes. Dat is het enige wat een feit is. In de dierentuin in Helsinki in Finland zijn twee beren, moeder en dochter, een paar weken te vroeg in de winterslaap gegaan. Dat lezen we bij de Finse omroep Yle. Waarom is onduidelijk. Sofia en Julia werden de laatste maanden alleen nog maar wakker om te eten, liet de verzorger weten, en nu is het helemaal afgelopen. Op donderdag wilden ze al niet eten. Toen hebben we de deuren dicht gedaan en werd het donker en stil binnen, zegt de verzorger van de dierentuin in Helsinki. En toen we van het weekend gingen kijken, sliepen ze inderdaad. Hoogstwaarschijnlijk blijven de beren een half jaar in winterslaap en worden ze in februari weer wakker. Maar goed, deze moeder en dochter kennen, dan zou het misschien wel eens een zomer kunnen worden als ze blijkbaar zo erg van de winterslaap houden. Maaike van Zandvoort uit Vught in Brabant is in het dagelijks leven advocaat, maar kan ook heel goed paaldansen. Sterker nog, ze is er in Polen wereldkampioen in geworden samen met haar danspartner. Bij Omroep Brabant vertelt Van Zandvoort dat ze in hun paaldansshow herkenbare dingen uit het dagelijks leven hadden verwerkt. We probeerden in onze move en in onze expressie steeds het thema tijd terug te laten komen. Door het tikken van een klok of moeten haasten, het hebben van stress, het moeten wachten. Dus dat hebben we wel geprobeerd. Een soort van heel gehaast paaldansen moet het dan geweest zijn. Als je denkt, een advocaat die paal danst, is dat geen gekke combi? Nou nee, zegt Maaike tegen Omroep Brabant. Het lijken twee uitersten, maar qua persoon zijn er zeker raakvlakken. Ik ben gedreven, gedisciplineerd en hou van structuur. Dat komt op mijn werk en met het paal dansen goed van pas. En in Apeldoorn is een vliegtuig met reclamesleep het gesprek van de dag. Daarover schrijft Omroep Gelderland. Er cirkelde daar een vliegtuig boven de stad met daarachter de tekst... Cynthia, ik hield nooit van je, Rob. Wie Rob en Cynthia zijn dus onbekend. Een reclamestunt was het niet, zegt de eigenaar van het vliegtuigje. Blijkbaar hield Rob zo erg niet van Cynthia... dat hij er een reclamesleep van €400 voor over had. Een ander bedrijf op vliegveld Teuge zegt trouwens tegen Omroep Gelderland... dat dit soort luchtreclame aan een opmars bezig is. In coronatijd vlogen we veel voor opa's en oma's in bejaardentehuizen... en felicitaties aan scholieren voor hun diploma. En zegt hij, dat is sindsdien gebleven. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Een enorm drukke ochtendspits inmiddels. Bijna 900 kilometer file op de Nederlandse wegen. Op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Bij Deventer 10 kilometer met 3 kwartier tijdsverlies. De vertraging is ruim een uur op de A27 vanuit Utrecht naar Breda... bij Geertruidenberg. Vanaf Noorderloos 14 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrij. Linkerrijstrook is dicht voor bergingswerkzaamheden op de A28... vanuit Zwolle naar Amersfoort. Dus Ermelo en Nijkerk. Daardoor 13 kilometer file en 40 minuten vertraging. En een uur vertraging op de A29 vanuit Bergen op Zoom. Naar Rotterdam bij knooppunt Vaanplein 16 kilometer file door een kapotte auto. Take the money and run, de Steve Miller Band. Het is 7 minuten voor 8. Liefde, rouw en gemis. Ze vormen de rode draad in een viertal concerten... van schrijver en journalist Frank van der Linden... en sopraan Johannette Zomer. Van der Linden draagt in de concertreeks nieuwe teksten voor. die deels zijn gebaseerd op zijn boek En altijd maar verlangen, waarin hij brieven schrijft aan zijn overleden ouders. Frenk van der Linden, goedemorgen. Ja, goedemorgen op deze najaarsdag. En dat past natuurlijk wel heel erg bij het thema rouwen en dood. Het seizoen waarin we onze overledenen en onze dierbaren herdenken. Het is ook lekker grijs buiten, ja. Ja, mijn vrouw die zegt altijd, in de herfst is alles op zijn sterfst. Behalve op een mooie zonnige dag, toch? Dan is het weer mooi. Ja, maar goed, gelukkig, we gaan het niet hebben over herfst. Nee. We gaan het hebben over liefde, rouw en gemis. Het is een thema waar jij heel veel mee bezig bent geweest de afgelopen jaren. Is zo'n muziekprogramma gewoon weer een nieuwe vorm om dat aan te snijden? Ja, Johanette die kwam met dat prachtig idee. Omdat zij natuurlijk als zangeres, als geen andere weet, dat muziek de grote heelmeester is. Hè. Dat muziek kan je uit de vallei van het verdriet voeren. En wij willen op die avonden in Haarlem, in Zutphen, in Rotterdam, in Amsterdam, willen wij mensen meenemen in dat besef. Dat als je je vrouw hebt verloren, je kind hebt verloren, dat je dat kan delen, dat er geen taboe meer is op de dood tegenwoordig. Hè. De dood in Nederland leeft in stille tochten, of als André Hazes in een kist ligt in een arena. We hebben er tegenwoordig gelukkige woorden voor, maar je kan dat omkaderen, omgeven met muziek. En dan wordt het veel meer een troostende manier van ermee omgaan. Ja, want delen helpt. Ja, weet je, dat deden we vroeger gek genoeg niet. De dood, dat was iets dat letterlijk en figuurlijk snel aan ons voorbij moest gaan. Maar ik mocht de afgelopen jaren voor de Volkskrant met mijn collega Webeling een serie schrijven, Hoe besta je na? Interviews met mensen over hun verlies. Ja, en wat ik toen heb gemerkt is dat rouw is de meest particuliere emotie die we hebben. We hebben allemaal onze eigen omgangsregeling met het verliezen van iemand. En tegelijkertijd moeten we erover praten. En we hadden bijvoorbeeld een interview met een man en een vrouw die een jongetje van 7 hadden verloren op een zeilboot. Niemand wist wanneer de jongen van die boot was verdwenen. Ja, en die zijn al hun hele leven wel en niet met elkaar in gesprek daarover. En dat zijn dat soort verhalen die wij met elkaar willen delen die avonden. En waar Johanette op haar fantastische eigen manier muziek omheen weeft. Ja, een deel van de tekst is dus ook echt wel afkomstig, of in ieder geval gebaseerd op jouw eigen boek, hè? En altijd maar verlangen. Waarin je brief schrijft aan je overleden ouders. Wat heb je daar uitgehaald? Ja, dat ik het verlies genoeg Astrid nooit had willen missen. Ik zie mezelf nog zitten met topje. 40 jaar had hij mijn moeder niet willen spreken na hun dramatische scheiding. En op een gegeven moment heb ik hem kort voor de dood van mijn moeder met elkaar weten te verzoenen. En mijn vader keek op een laptopje in een hospice waar hij die week zou gaan sterven, dat wisten we, nog even na een filmpje van mijn moeder. En er was geen geluid op die laptop, dat was stuk. Maar dus hij kreeg oortjes in, mijn zus Desiree en ik zaten naast hem. En in ene zag ik voor het eerst in dat leven dat ik met mijn vader heb gedeeld een hele dikke traan over zijn wang biggelen terwijl hij naar mijn moeder keek. Dat geeft je ook iets, weet je. Als je door dat verdriet heen gaat, als je daarover met elkaar kan praten, je elkaar kan vasthouden, dan is de dood ook de grote verzoener. Muziek speelt dus een hele grote rol op deze avonden. Johanette Zomer speelt die muziek en zingt, waaronder het nummer Seufzt und Weint van Christoph Graupner. Even een stukje. Ja. Wat, Frenk, doet deze muziek die avond met jou en met de zaal? Ja, ik denk dat niemand op zo'n moment niet kan voelen. Johanette heeft zelf mensen verloren, echt dierbaren verloren. En ik weet zeker dat zij dit soort dingen op zo'n manier ten gehore kan brengen, dat je na afloop bizar genoeg kunt zeggen, het was ook een feest om daar te zitten en de dood bijna te vieren. Hè? Want als je door die pijn heen gaat, ja, dan begrijp je waar dat gezegde vandaan komt, dat lijden kan louteren. Ja, want het hoort bij het leven. Deze concerten, Love and Loss, zijn te bezoeken in Haarlem, Rotterdam, Zutphen, Amsterdam. Frenk van der Linden, ik wens je heel mooie avonden. Ja, dankjewel Astrid. Merci. Fijne dag ook. NPO

Peter Malcontent is specialist Israëlische en Palestijnse geschiedenis, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat dacht u toen u dat zag? Nou, ik schrok er eigenlijk wel een beetje van. En in de eerste plaats omdat ik het toch een beetje ongepast ook vind in de richting van die 6 miljoen slachtoffers die de Holocaust teweeg heeft gebracht. Je kunt je natuurlijk de vraag stellen of die 6 miljoen slachtoffers er wel zo blij mee zouden zijn als ze nu zouden weten hoe hun erfenis, hun tragische erfenis, gebruikt wordt door Israël als een instrument om de wereldgemeenschap voor zich te winnen. En waarom? In de eerste plaats hoe erg en hoe verschrikkelijk de aanval van Hamas op 7 oktober ook is geweest. Het voortbestaan van de staat Israël heeft geen moment op het spel gestaan. En wat we nu ook zien, een aantal weken verder, kijkend naar de aanwezigheid van Israël in Gaza, dan kun je ook toch onmogelijk de conclusie trekken dat het voortbestaan van de staat Israël op het spel staat. Hoe erg het ook is dat Hamas nog steeds meer dan 200 Joodse mensen, Israëli's of niet-Israëli's, als gijzelaar houdt. Het voortbestaan van de staat Israël staat niet op het spel. En ik zeg dit niet alleen, ook de directeur van het Yad Vashem Museum in Jeruzalem, specifiek ingericht aan nagedachtenis van de Holocaust, heeft eigenlijk al dezelfde woorden uitgesproken. De Holocaust mag niet gebruikt worden in een oorlog waarin het voortbestaan van de staat Israël niet op het spel staat. Sterker nog, waarin Israël juist laat zien dat het een sterk land is wat goed in staat is zichzelf te verdedigen. Op de Jodenster had hij ook woorden gezet, hè? Never again, nooit meer. Is dat ook wel van zijn kant, even voor de duidelijkheid, zijn kant een manier om wel mensen te laten begrijpen waarom hij dit doet? Ik denk het wel. Kijk, en het verhaal wordt natuurlijk ook iets anders als je probeert te verplaatsen in het Israëlische perspectief, wat natuurlijk al heel lang bestaat. We mogen niet vergeten dat Israël en de Palestijnen inmiddels al sinds 1948 met elkaar op de voet van geweld verkeren. En aan beide kanten hebben zich natuurlijk perspectieven ontwikkeld die onwrikbaar vast zijn gaan zitten in het identiteitsdenken aan beide kanten. Dus en aan de Israëlische kant is dat natuurlijk het perspectief dat begint met de Holocaust en waarbij altijd alles is gezien. Dus de strijd tegen de omliggende Arabische landen in verschillende oorlogen en ook het conflict met de Palestijnen vanuit het perspectief wij zijn hier om te overleven en te overwinnen. Ter nagedachtenis van die Holocaust. Maar ja, daarbij blijft onverlet dat als objectieve bijstander, om het zo maar te zeggen, het toch wel rauw op je dak komt vallen als die erfenis van de Holocaust op zo'n manier wordt ingezet. Nou goed, en dus de directeur van het Yad Vashem Museum zegt dat ook, de herdenkingsplaats. Dus die vindt eigenlijk dat de Jodenster bij deze wordt misbruikt. Denkt u dat meer Israëliërs zo zal zijn? Of is het gevoel in Israël op dit moment wel heel erg van wij moeten ons ook echt verdedigen tegen die boze buitenwereld? Nou, dat is natuurlijk wel het verhaal wat de overheid ook binnen de Israëlische samenleving verspreidt. Gisteravond later was er ook nog een toespraak van Benny Gantz. De politiek leider voorheen van de oppositie die ook toe is getreden tot het oorlogskabinet, die een soortgelijke toespraak heeft gehouden in de trend van Israëls voortbestaan staat op het spel, wij moeten winnen, et cetera, et cetera. Het is de taal die je natuurlijk gebruikt als samenleving in tijden van oorlog. Het is wat dat betreft niks nieuws. Nee. Dat je het wat heroïscher en dramatischer voorstelt. Dat is de manier om de samenleving voor je te winnen. Dus ik denk dat een groot deel van de Joodse samenleving in Israël hier wel achter staat. Het is natuurlijk wel zo. Er wonen ook heel veel Joodse Arabieren nog altijd in Israël. En wel wat typerend is, Gans heeft gisteren ook gezegd, je reikt de juiste hand naar die Joodse Arabieren, vanwege ook toenemend geweld tegen Joodse Arabieren in Israël zelf. Van ook Joodse Arabieren zijn een onderdeel van de staat Israël en zijn burgers met gelijke rechten. En daar hoor je van af te blijven. We horen nu een eenheid te zijn. Hoe die tegen een verhaal van deze Joodse ster aan zullen kijken, ja, toch waarschijnlijk met heel gemengde gevoelens. Ja, en bovendien gaat het over meer dan alleen maar Israëliërs. Het Joodse ster staat voor heel veel mensen, voor iets. Ook dat nog eens een keer, want ja, het is een ingewikkeld conflict. Hè. We zien het ook, het is een conflict wat ook hier in Nederland speelt, in de publieke opinie, in de samenleving. En dat heeft ten dele ook te maken met het gegeven dat heel veel mensen ook het verschil niet kunnen maken tussen het Jodendom en de staat Israël. Het zou eigenlijk zo moeten kunnen zijn dat je de staat Israël best zou mogen bekritiseren op zijn daden, zonder dat je daarmee iets afdoet aan het Jodendom. Dus het is heel belangrijk dat je die grens tussen die twee ook bewaakt. Hoe moeilijk dat ook is als de emoties hoog oplopen. Maar juist door het gebruik van die Jodenster, die natuurlijk niet alleen Joodse Israëli's representeert, maar ook Joden die overal in de diaspora nog leven, ook in Nederland. Maak je dat verschil ook weer kleiner. Want ja, heel veel van die Joden uit de diaspora, die hebben natuurlijk families die omgekomen zijn tijdens de Holocaust. Kijk ook naar veel mensen in de Joodse gemeenschap in Nederland, wiens verleden helaas via de concentratiekampen in Polen en elders zijn gelopen. Dus je maakt dan mee die grens tussen enerzijds Jodendom en anderzijds Israël heel erg klein. Of je vaagt hem eigenlijk weg. Dat zorgt voor verwarring. En je kunt je voorstellen dat dat zelfs ook bijna een uitnodiging zou kunnen zijn voor mensen met rare ideeën in hun hoofd om ook nog eens geweld te gaan plegen. Kun je daarmee zeggen dat zo'n actie van deze VN-ambassadeur het conflict alleen maar scherper maakt en de situatie ook alleen maar ernstiger maakt? Nou ja, goed, het zal de situatie niet ernstiger maken in Gaza of in het Midden-Oosten. Of nou, in het Midden-Oosten misschien nog wel, ja. Maar niet op het moment, niet zeg maar in het directe conflict tussen Israëli's en Palestijnen. Maar het zal er wel voor zorgen dat het debat buiten dat conflict, dus het debat buiten de meest betrokken partijen, en dat is in het Midden-Oosten en ook in westerse samenlevingen, dat hierdoor op scherper komt te staan. En ja, misschien dat de Israëlische regering daar op dit moment dat niet zo'n belangrijk punt vindt in haar afwegingen. Maar ja, het kan wel problematisch zijn voor gemeenschappen buiten het Midden-Oosten of buiten Israël, buiten Palestina, in de Arabische landen en in de westerse landen. Dank u wel, Peter Malcontent, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Miljoenen euro's van oude OV-chipkaarten die komen terecht bij Translink, schrijft het AD. Translink, dat is het bedrijf achter de chipkaart en heeft volgens het AD in 5 jaar tijd bijna 30 miljoen euro overgehouden aan saldo op verlopen kaarten. Er komt mogelijk nog 36 miljoen bij, saldo op chipkaarten, dat mensen op dit moment nog kunnen opeisen. Reizigersorganisatie Rover wil dat Translink mensen beter wijst op het recht om geld terug te vragen. Een jurist waarschuwt in Trouw voor problemen met het plan dat het voor nazaten van tot slaafgemaakten makkelijker moet maken om hun naam te veranderen. Deze groep heeft volgend jaar alleen nog een eigen verklaring nodig voor de verandering. Volgens jurist Ritsema gaan mensen die er geen recht op hebben daar misbruik van maken. Zo omzeilt iemand een zware procedure met bijbehorende kosten en deskundige verklaringen of soms zelfs een gang naar de rechter, waarschuwt hij in Trouw. Volgens Amerikaanse media werd de politie al maanden geleden gewaarschuwd door de familie van de schutter die vorige week in Maine 18 mensen doodschoot. De Washington Post meldde dat de familie bezorgd was over de geestelijke gesteldheid van de dader. En CNN hoorde dat reservisten met wie de man in het leger zat ook hun zorgen hadden geuit. A source telling CNN one National Guardsman was concerned. Card is going to snap and commit a mass shooting. CNN las voor uit een brief van een reservist die al waarschuwde dat er een massale schietpartij zou komen. Een recordaantal van bijna 7 miljoen mensen is in de Democratische Republiek Congo gevlucht vanwege rebellengeweld, zegt de Internationale Organisatie voor Migratie tegen persbureau Reuters.

And it led to change. Na dit schandaal is een echte hervormingsdrift op gang gekomen. Now the new leadership in Ministry of Defense is very much motivated. Deze corruptieschandalen maken volgens Kalinjuk één ding duidelijk. En dat is niet dat Oekraïne een in en in corrupt land is, maar juist dat de corruptiebestrijding erg succesvol is. Please treat it as a success story. Mm-hmm. It's actually the sign of the healthy society. Treat it as an immune system. Het is een teken dat het immuunsysteem werkt, zegt ze. Na dit griepseizoen waarin de corruptie wordt aangepakt, is Oekraïne klaar voor de toekomst. En, zo zegt Kalinjuk, klaar voor lidmaatschap van de Europese Unie en de NAVO. Because we implemented all the conditionalities on rule of law and anti-corruption. Zij hoopt dat Brussel de inspanningen van Oekraïne waardeert en binnenkort met een toezegging komt. Buitenlandredacteur Gien Bolduc. En hij sprak met de Oekraïnse anticorruptieactivist Daria Kalinjuk. NPO Radio 1. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Sky on fire, handsome poets. Na half tien, stand.nl, Guilaine Plag, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben over het staakt het vuren, dat er niet komt voorlopig. Zo heeft de Israëlische premier Netanyahu aangegeven. Hij geeft aan dat zou gelijk staan aan overgave aan Hamas. Ondertussen zien we allemaal dat de situatie in Gaza natuurlijk alleen maar nijpender wordt. Dat middelen en voedsel, alles raakt op. Verenigde Naties die zeggen ook die grensovergang naar Gaza die moet open voor humanitaire hulp. Maar Netanyahu geeft daar tot dusver geen gehoor aan. De stelling, als u mee wilt praten, is er moet meer druk op Netanyahu komen om een staakt het vuren te bereiken. Dan weten we natuurlijk dat de EU EU tot nu toe eigenlijk een relatief kleine speler is. En vooral de Verenigde Staten is eigenlijk het land wat tot nu toe de meeste invloed heeft. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat het u ook om het principe gaat. En dat je kunt afvragen ook wat u vindt, hoe moet de houding van Nederland zijn? We hebben ons vrijdag natuurlijk onthouden van stemming in VN-verband. Omdat Israël genoeg recht moet houden om zich te verdedigen, gaf demissionair premier Rutte aan. Save the Children gaf vanochtend ook aan. Hè. We willen daarover in gesprek met Rutte, omdat we toch een andere houding hopen te gaan horen. Is er voor u een moment dat die humanitaire nood zwaarder kan gaan wegen? En wat moet er nu gebeuren? Praat mee zometeen. Bel op 0800 1101. Dus 0800 1101. Er moet meer druk op Netanyahu komen om een staakt het vuren te bereiken. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Allemaal in het Concertgebouw. Ook in de wereldberoemde Kleine Zaal. Van jonge talenten tot wereldberoemde sterren. Van klassiek tot jazz. En altijd van heel dichtbij. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De inflatie is deze maand sterk teruggelopen. Volgens het CBS is het gemiddelde prijsspel 0,4% lager dan een jaar geleden. Maar het is wel een vertekend beeld, doordat de energieprijzen vorig jaar veel hoger waren. Als energie niet mee wordt gerekend, lagen de prijzen deze maand alsnog 5,1% hoger. Een Nieuw-Zeelandse reisorganisatie is schuldig bevonden in de zaak rond de dodelijke vulkaanuitbarsting op White Island in 2019. De organisatie wist dat de vulkaan elk moment kon uitbarsten, maar bracht alsnog toeristen naar het eiland. Er kwamen 22 mensen om het leven. De familie van de Amerikaan die vorige week 18 mensen doodschoot waarschuwde 5 maanden voor het incident al de politie. De familie trok aan de bel vanwege de achteruitgang van zijn mentale gezondheid. Ook liet de familie weten dat hij toegang had tot minstens 10 vuurwapens. Ook de reserveeenheid van het leger waar de man lid van was waarschuwde vorige maand nog de lokale autoriteiten. En demissionair premier Rutte bezoekt Maleisië en Vietnam. Daar gaat hij onder meer praten over high-tech en duurzaamheid en wordt vergezeld door mensen uit het bedrijfsleven. Het eerste agendapunt is een diner met een afvaardiging van het Maleisische bedrijfsleven en de overheid van het Aziatische land. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Als ik uit het raam kijk, zie ik links hele grijze lucht en rechts een zonnetje. Ja, dat klopt inderdaad. Er zit een bui aan te komen voor Hilversum en omstreken. Ja, dat is eigenlijk het beeld in één woord of in één zin samengevat voor heel Nederland. Ja, zonnige momenten, maar ook een aantal buien die over het land trekken vanochtend. Later vanochtend, begin van de middag, is het op veel plaatsen een tijdje meest droog. En vanuit het zuidwesten trekken dan weer nieuwe buien van over Nederland. Dat geldt voor de tweede helft van de middag en het begin van de avond. En daarachter wordt het weer eventjes droog, om vervolgens in de nacht weer een nieuw regengebied over het land te laten trekken. Vanmiddag een middagtemperatuur van een graad of 14 bij een matige zuidwestenwind. En dit blijft allemaal een beetje zo, hè? Ja, het blijft wisselvallig. Woensdag is morgen dus overdag best wel weer een tijd droog als die regen in de ochtend naar het noordoosten is weggetrokken. Maar volgt er later in de middag opnieuw regen. Ja, donderdag wordt echt een natte dag met ook een stevige wind erbij. En ook bijvoorbeeld het weekend ziet er vrij nat uit. Dankjewel, Johnny. En regen en dus files, Robert. Ja, 800 kilometer is er nog over van de ochtendspits. We zijn al op de goede weg terug, zullen we maar zeggen. A28 Groningen-Zwolle, daar ging het mis tussen 6 voertuigen bij afrit om een 11 kilometer file daar. Met 1,5 uur vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht. En een linkerrijstrook van de A58 is dicht vanuit Breda naar Tilburg na een ongeluk bij Tilburg-Reeshof. Vanaf knooppunt Galder 9 kilometer file met 50 minuten tijdsverlies. Ster. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Op weg naar 22 november. De lijsttrekkers in het NOS Radio 1-journaal. Iedere dag dus een lijsttrekker in de studio. Vandaag is dat Joost Eerstmans van 21. Goedemorgen. Goedemorgen, gasten. Ja, maar even toch met het nieuws te beginnen. We hebben het er eerder dit uur over gehad. De VN-ambassadeur van Israël die droeg gisteren een jodenster in de Veiligheidsraad. Wat vindt u van dat statement? Mooi gebaar. Goed dat hij dat doet. Wel bijzonder, denk ik. Voor velen een verrassing. Maar het is denk ik ook wel een statement naar de wereld. Van we zijn er. En wij zijn er om te blijven. En het is ook wel denk ik een hartonder riem voor veel Joodse mensen in de wereld. Wees wie je bent. En ja, we moeten ons niet verstoppen. Ik denk dat dat een goed signaal is. Dat hoorde tegelijkertijd ook historicus Peter Malcontent net zeggen. Eigenlijk moet je de Holocaust niet gebruiken voor dit soort doeleinden. Het is eigenlijk misbruik van die tragische gebeurtenis in de jaren 40. Ja, 30. Maar dit wordt 7 oktober wordt ook 9-11 eigenlijk genoemd. Hè, van Israël, wat daar gebeurd is door Hamas. Dus ik vind het juist wel een... Ja, het is een ongemakkelijke waarheid. Misschien moet je het zo noemen. Dat de Joden nu zo weer onder vuur liggen. En met name in Israël, maar denk ook wel in de rest van de wereld. Dat zien we toch ook uit de beelden van allerlei plekken. Het is heel gevaarlijk nu, denk ik, ook wel om openlijk Joods te zijn. En ook in Nederland. Tegelijkertijd maakte die VN-ambassadeur van Israël ook hiermee dus het statement: Israël is iets van alle Joden, terwijl niet alle Joden in de hele wereld daarmee eens zijn. Israël niet van alle Joden? Ja, dus dat, er zijn ook genoeg Joden in de wereld die zeggen: luister, wat Israël doet, is de staat Israël, wat ze daar in Gaza aan doen zijn. Ja, ik denk toch dat er een solidariteit is, ook wel hoor, voor het Joodse volk, ook met mensen die buiten Israël wonen. Al zullen ze niet met alles eens zijn, waarschijnlijk wat Netanyahu doet of de regering, dat kan. Maar ik denk dat het goed is. Het is denk ik een hart onder de riem en een statement van solidariteit. En laten zien dat het ook mag, dat je Joods mag zijn. Kijk, in Rotterdam weten wij, met een keppeltje oplopen of een Israëlische vlag dragen in Amsterdam wordt afgeraden. En dat, dan zijn we wel behoorlijk ver weg, vind ik, van waar we moeten zijn. Als u verder kijkt naar dit conflict, hoe de situatie in de Gaza-strook is, hoe kijkt u daar dan naar? Nou, dat is een totale ramp, denk ik. Je moet het wel zo zien dat Israël moet zich verdedigen. Dus die zal terugslaan naar Hamas. Hè. Hamas heeft dit zelf veroorzaakt. Zorgt er ook voor dat ze een hoop burgers op Gaza ook in hun greep houden. Op allerlei manieren. Dus men kan daar niet weg. Maar dat heeft natuurlijk wel de oorzaak dat Hamas zich zo heeft... zulke terreur heeft bedreven. Dat ik denk dat logisch is dat Israël daar zich op beraadt van wat moeten wij terugdoen. Maar dat het leidt tot vele onschuldige slachtoffers. Ja, dat is waar. En dat vind ik net zo erg als iedereen. Want onschuldige burgers die getroffen worden, is bij iedereen één te veel. Dus hoe kijkt u naar staakt het vuren bijvoorbeeld? Nou, dat lijkt me niet goed. Want ik vind dat Israël moet kunnen terugslaan. Die moet zich kunnen verdedigen. Die moet ook Hamas uitschakelen, denk ik. En dat kun je niet met een staakt het vuren oplossen. En bovendien er zitten nog heel veel mensen vast van Israël in Gaza. Dus daar moet ook een oplossing voor gevonden worden. En de dreiging met geweld, hoe pijnlijk en erg ook, is wel het scenario dat Israël zal voeren nu. We zouden hier denk ik tot aan 9 uur over kunnen praten. Ja. Maar we gaan het hebben over de verkiezingen. Ja, die ook voor een groot deel in dit teken sturen. Ja, zeker. Nou ja, daarom hebben we het, ik denk, bijna iedere dag gaan we het hier over hebben met de lijsttrekkers. Ja. Maar even naar uw partij. Er zijn best wel partijen opgeschoven naar rechts. Er zijn ook partijen bijgekomen inmiddels. Midden, NRC, BBB. Hoe gaat u zich onderscheiden? Nou, wij zeggen altijd, we zijn rechtser en standvastiger dan de VVD bij JA21. En we zijn realistischer dan de PVV en de FVD. Hè. We vliegen niet uit de bocht. Dus we zijn stevig rechts met een goed verhaal onderbouwd. We hebben het ook laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. We komen met plannen die kunnen, die realistisch zijn. Maar we zitten wel stevig aan de rechterkant. Dat kun je weer niet zeggen, denk ik, van Omtzigt of van BBB. Die zit wat meer in het midden. Een beetje bij waar het CDA vroeger zat. Wij zeggen, ja, de VVD, daar zijn we voor. Hè, 4 weken per 4 jaar rechts. Daarna toch weer links. Links afslaan met een middencoalitie, zoals nu. Dat is niet wat de oplossing is voor Nederland. Dus wij zijn stevig op migratie, stevig op klimaat. Dat laten we ook zien. Daar doen we ook voorstellen voor. Dus ja, 21 is er om uiteindelijk ook mee te doen, bij te dragen. Landsbestuur hoeft niet in één keer, we hopen van wel, maar dat is wel de toekomst. Stabiele groei, niet in één keer heel erg hoog en weer naar beneden vallen. Maar opbouwen in onze aantal zetels. En op die manier ook kunnen bijdragen aan goede voorstellen. Nou ja, opbouwen aantal zetels, u bent er ook een paar kwijtgeraakt natuurlijk, nu in de Kamer. U wordt op dit moment gepeld op zeg maar rond de 2, hè? De peilingwijzer. Ja. Een vraag van luisteraar Wim is: ziet u mogelijkheden om toch ook een blok, of misschien zelfs een partij te vormen, zoals links nu aan het doen is? Ja, kijk, we staan nu zelf op eigen benen sinds 2020. Ja, 21 is opgericht, Annabel Nanninga en door mij in eind 2020. 3 zetels gehaald bij de verkiezingen 3 jaar geleden. Dan is het voor ons zaak om nu zelf op te bouwen. Voordat je gaat denken aan allerlei combinaties. Wij geloven in samenwerking, ook op de rechterkant. Wij zien dat ook gebeuren straks in een coalitie, hopelijk met JA21 erbij. Maar dan moet je niet nu al gaan verwateren, zeg maar, door combinaties te zoeken waar wij van zeggen, nee, we zijn zelf opgericht om een aantal stevige thema's op te lossen, beter te pakken. En dat willen we ook gaan doen. Maar stel, dat is niet toetreden tot, maar samenwerken in een regering met de VVD. Ja. Daar heeft u niet echt een rol in kunnen spelen de afgelopen jaren. Nee. Hoe komt dat? Nou, dat is wel verrassend, want Mark Rutte was toen de lijsttrekker, was de eerste dag na de verkiezing in 2021, zei hij, ja, 21, die mag van mij betreft in gesprek komen, want daar hebben we wel zin in. Dat is niet gebeurd, hij is door D60 denk ik toch weer daarvan afgehouden. Dus wij zeggen, ja, met een aantal zetels hebben we, we staan natuurlijk peilingwijze tussen de 1 en de 3, nou, ik denk dat we meer naar 3 gaan dan naar 1. Stel je voor dat er 4 kunnen worden of 5, misschien nog meer, dan zou je echt wel een rol van betekenis kunnen spelen in een kabinet. En dan kan je zelfs een minister leveren, nou, die zou wat van migratie mogen zijn. Migratie en asiel, dat is een belangrijk thema voor jaar 21. En ik denk dat we daar ook de kiezers voor hebben die dat geloven, dat er dan echt wel iets kan veranderen, ook al heb je niet meteen de grootste partij in handen. Hoeveel van uw kiezers houdt u over als u kijkt naar de mensen die zijn weggegaan bij uw partij? Maar de peilingwijzer gaat weer omhoog, dus we staan wat dat betreft weer goed op de kaart. We zijn mensen verloren als je kijkt naar wat er in de politiek gebeurt. Ik zeg altijd, er gebeuren dingen bij elke partij. Waar het om gaat is, hoe ga je ermee om? En wij hebben denk ik een streep getrokken. Er zijn mensen vertrokken. Nou, we hebben 5.500 leden. Er zijn misschien 10, 20 daarvan vertrokken uit de actieve zone, zeg maar. Die daar zeiden van, nou, we hadden andere verwachtingen. Dat mag. Hè? Ik bedoel, iedereen komt bij een partij en kijkt hoe dat gaat. Gaandeweg gaan mensen een andere kant op. Prima. Nou, prima, soms is het gewoon jammer. Ja, dat maar neem ik aan dat u een streep eronder. En dan ga je door. Dus Annabel en ik hebben gezegd, wij gaan een nieuwe lijst. We maken een programma. Dat is allemaal gepresenteerd. De ledenvergadering heeft daarover. We zijn een ledenpartij bij JA21. Dus daar staat iedereen ook weer achter. En dan ga je weer naar de toekomst toe. En dat moet je doen. De rug rechten en door. Gewoon altijd doorgaan. Ik zal nooit opgeven. En dat is ook door de kiezers weer begrepen. Want anders was je wel helemaal weggezakt. Maar we zijn weer op aan het opbouwen. Dus ik denk dat de kiezer ons weer gaat weer zien als een rechtsrealist. Alternatief voor de VVD en andere rechtse partijen. Nou, u noemde het zelf al, een van de grote thema's is migratie. Ja. Jullie pleiten bijvoorbeeld voor een Deens model. Ja. Waarom zou dat wat voor Nederland zijn? Nou, daar zijn we wezen kijken in Denemarken. Van de Denen kunnen we veel leren. Onder andere het feit dat ze zeggen, ja, we geven niet iedereen na 5 jaar automatisch een permanente vergunning voor verblijf, maar we kijken naar tijdelijkheid. Dus dat kan verlengd worden, maar uiteindelijk is iemand er tijdelijk en moet eigenlijk weer teruggaan naar het land als het land daar veilig is. Ze hebben ook gezegd van, nou, we moeten naar regio's kijken in plaats van een heel land afschrijven. Daar kun je niet naar terug. Kun je naar Syrië ook kijken. Bijvoorbeeld, mensen die daar vandaan komen. Nou, daar zijn zones of regio's waar mensen wel in terug kunnen keren. En je merkt dat daardoor, door dat streven strenger beleid, het aantal asielzoekers in Denemarken, nou, ik geloof per jaar hetzelfde is als wij hier in een week of 2 binnenkrijgen. Nou, dan is het belangrijkste punt van Denemarken, dat noemen we dan het Deense model, de partnerlandenstrategie. Zij zeggen, uiteindelijk moeten we naar het model, het systeem moet zo zijn dat asiel niet in Denemarken wordt aangevraagd, maar in een land naar keuze, zeg maar, een partnerland waar je afspraken mee maakt. Dat is een model dat heeft de Tweede Kamer overgenomen op ons verzoek van JA21. Mm-hmm. En er is nu een rapporteur wordt aangesteld om te kijken welke partnerlanden zullen er nou geschikt zijn voor Nederland om uiteindelijk die asielprocedures over te nemen. Want het is natuurlijk heel raar dat mensen door 8 of 9 veilige landen hier naartoe gaan en over de Middellandse Zee met gevaar voor eigen leven moeten varen om maar in Nederland uit te komen voor een asiel uit Jemen of Somalië of Syrië. Dat is natuurlijk eigenlijk de wereld op zijn kop. Moeten veiligheid bieden, zeker. Maar wel in de regio's waar mensen het liefst in de regio's waar ze vandaan komen. Maar dat met die partnerlanden, dat loopt nog niet echt. Het loopt nog niet echt, maar het is sterker nog, bijvoorbeeld Verenigd Koninkrijk heeft geprobeerd het met Rwanda. Dat loopt helemaal nog niet. Er is nog geen vliegtuig vertrokken. Er is wel een vliegtuig, stond klaar, maar mocht niet weggaan van de rechter. Nee, dus niet vertrokken. Dat klopt. En ik denk ook dat het terecht was, want Engeland heeft dat vrij slecht aangepakt. Omdat de rechter altijd zal zeggen, je kunt niemand terugsturen naar een onveilig gebied. Dat mag niet. Dat mag Nederland ook niet doen. Dus je zult betere afspraken moeten maken. Ik vond, Denemarken heeft het geprobeerd met Rwanda. Ik vind dat ook niet het meest gelukkige voorbeeld. Dus wij zullen op zoek gaan naar andere landen. Maar welke landen denkt u dan aan? Nou, ik denk aan Tanzania bijvoorbeeld. En zijn ze daar ervoor in? Nou, ik heb ze nog niet gebeld. Dus dat is nou net precies. Dat lijkt me wel belangrijk. Dat ja, u, dat is nou als je voorstel doet Joost dat u Eerbans, weet dat het ook daar kan. Hoef Joost Eerbans niet te doen. Maar het is een relatief stabiel veilig land. Natuurlijk ook een heel arm land. Maar daarmee kun je ook zeggen. Ja, 21 zegt ook, daar kun je geld bij zetten. Dan kan je mensen in de regering daar overtuigen van het feit. Wij bieden hulp. Zouden jullie voor ons die opvang kunnen arrangeren? Ja. Dat is denk ik, hoe je het ook went of keert, de oplossing die we nu hebben is de deur openzetten. Opvang is er in Nederland amper. Mensen slapen op straat of op een stoel of in een maar de deur openzetten. Het aantal asielzoekers dat dit jaar naar Nederland komt is ongeveer net zo groot als vorig jaar. Ja, dus veel te groot. Dat vindt u veel te groot. Ja. Ruim 46.000 waren het vorig jaar. Dit jaar komen we waarschijnlijk uit op 45.000. Iets meer. Ja. Tegelijkertijd is dat maar een percentage van het aantal migranten. Want als je het hebt over migratie, dan zijn het heel veel arbeidsmigranten, studenten. Ja, nou wij zien, kijk, asielverzoeken zijn er nu 1500 per week. Dat is ook toegegeven in het vraaguurtje op mijn vragen door de minister, in dit geval minister Weerwind. Dat betekent dat we dus ver boven die 40.000 uitkomen. Punt is bij asiel, je hebt gelijk, u heeft gelijk, dat het aandeel relatief klein is ten opzichte van arbeid en studenten. Alleen, het vermeerdert heel snel. A, omdat mensen niet meer weggaan, want ze blijven hier. Mensen uit Syrië, Jemen gaan niet meer terug. Plus, er komt heel veel bij. Mensen nemen hun gezin uiteindelijk mee, mogen nareizigers laten komen. Dus dat aandeel stijgt, dat verdubbelt eigenlijk al binnen 5 jaar. En de voorzieningen die ze nodig hebben, zijn vele malen groter. En dan hebben we het nog niet eens alleen over de huizen. Voor de asielzoekers die mogen blijven. Kortom, het is een, denk ik, veel te grote opdracht voor Nederland als we dit aantal volhouden. Dus zegt JA21, je zult tijdelijk even moeten zeggen, we moeten een stop inzetten. Tijdelijk asielstop kan ook, dat hebben we ook laten uitzoeken. Onder andere in andere landen in Europa is dat gedaan. Op basis van artikelen die bestaan. De Schengencode bijvoorbeeld. Dan kan je zeggen, wij zullen nu even orde op zaken moeten stellen. Dat is eigenlijk wat Fortuyn vroeger zei. Je moet toch de kraan dichtdraaien als je wil gaan dweilen. Ja. En de aanwas is nu te hoog. Ja, dus u blijft toch heel erg op de asielzoekers zitten. Als het gaat over migratie. Nou, dat is al uitgerekend en uitgebreid geboekstaafd. Dat enorme kosten oplevert per komend asielzoeker. Er is wel een luisteraarsvraag namelijk van Leo. En die sluit juist aan op arbeidsmigratie. Ja. Moet Nederland wel lid blijven van de geldverslindende EU, zegt hij. Zeker tegen de achtergrond van de uitbreiding met nog meer Oostbloklanden die zelf weinig bijdragen. Ja, wij zijn niet voor uitbreiding van de EU. We hoeven, wat in het betreft ook niet uit de Europese Unie te stappen. We vinden wel dat er iets moet gebeuren aan de Noord-Zuid betaal. Maar als het gaat over arbeidsmigratie, vindt u dat dan ook net als Leo een probleem? Wij zijn net als Leo voor het invoeren van tewerkstellingsvergunningen. Dus veel beter opletten wie halen we hier binnen. Niet zomaar alles en iedereen uit Polen en omgeving mag hier komen werken. Kijk maar eens in Rotterdam-Zuid hoe dat wat dat voor beelden oplevert in de woonsector. Dus wij zijn voor gericht kijken, wie hebben we hier nodig op de arbeidsmarkt? Waar kunnen we die vandaan halen? En tijdelijkheid is voor JA21 belangrijk. Buiten de Europese Unie zouden wij heel beperkt mensen naar Nederland willen halen. Want ook arbeidsmigranten leveren uiteindelijk een druk op de woningmarkt op. Op allerlei andere voorzieningen die we beperkt en schaars hebben. Daar moeten we denk ik eerlijk over zijn. U hoopt uiteraard terug te komen in de Tweede Kamer. U zit daar nu in de peiling rond de 2 zetels. Dan zou dat lukken. Ja. Is het alleen al maar om als DJ Joop hier de kerst in te luiden met Nieuwsport? Als je niet in de kamer zit, of tenminste dan mag ik nog steeds DJ Joopie zijn, denk ik. Dat was ik namelijk ook toen ik wethouder was in Rotterdam. Toen werd ik ook nog gevraagd door Nieuwsport. Dus dat zijn de leuke vermaken van het leven. Om af en toe een feestje te mogen vieren. Maar dat is eigenlijk maar 2 keer per jaar. Ja, dat valt mee. Maar de mensen kunnen mij boeken, hoor. Als ze dat willen, dan... ik zal er geen geld voor vragen. Nee, dat is een grappig eigenlijk ontstaan in 2002. Toen ik voor het eerst in de Tweede Kamer kwam. Toen ben ik daarvoor mee begonnen met wat plaatjes draaien. Bij het slotfeest van de Tweede Kamer. En dat werd eigenlijk... Nou, ik kan niet zeggen doorslaand succes. Maar het werd wel heel leuk. En toen hebben ze mij eigenlijk elk jaar daarvoor gevraagd. We hebben nog de kaartenbak. Ja. U mag een kaart kiezen, of een envelopje liever gezegd. En daar zitten vragen in. Een beetje van persoonlijke aard ook. Kijken wat daar uitkomt. Lees maar even voor. Hoe zouden uw vrienden u omschrijven? Nou, als Jopie, zo heet ik ook in mijn vriendengroep. Niet DJ, maar gewoon Jopie in mijn vriendengroep. Nee, ik denk dat als een enthousiaste, leuke vriend die gezellig is, maar ook vrij duidelijk. En de mening, de politieke mening, is natuurlijk ook niet onbekend in mijn groep, in mijn vriendengroep. Dus daar willen zijn we de mensen die met u van mening verschillen? Er zitten best wat vrienden tussen die het echt wel behoorlijk van mening met mij en heeft u het al moeilijk gekregen toen u als enige in de fractie overbleef in de Tweede Kamer? Dat vinden ze meer vervelend. Dat is meer gewoon voor dat gunnen vrienden je niet. Alleen het gaat meer om de inhoud. En dan zeggen ze wel eens van, dan zitten ze soms wat linkser in het spectrum. Maar het gevaar is, vind ik vaak bij vriendengroepen, dat op de app soms wat mis lijkt te gaan, dan kun je veel beter weer een borrel af. En dat doen we gelukkig ook regelmatig. Lekker eten, borrelen en dan hebben we goede discussies. Bedankt, Joost Eertmans van Ja 21. Morgen, dan is Laurens Dasser van Volt aan de beurt. Heeft u een vraag aan hem? Nou, stuur die dan. Het liefst ingesproken, vinden we heel erg leuk, via de NPO Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De nekbeschermers die worden verplicht in het Engelse ijshockey. Die zijn volgens de BBC bij de spelers nog niet heel erg populair. De Engelse ijshockeybond verplicht de nekbeschermer na de dood van Adam Johnson zondag. De 29-jarige speler van Nottingham Panthers werd tijdens een wedstrijd in zijn nek geraakt door een schaats. Veel spelers dragen volgens de BBC nu geen bescherming, omdat ze het irritant vinden zitten en vinden dat ze er met zo'n beschermer uitzien als een jeugdspeler. Dus concludeert de Britse omroep, het stigma omtrent de nekbeschermer moet veranderen. De Engelse verplichting gaat op 1 januari volgend jaar in. Maar de IJshockeybond verzoekt spelers dringend om nu al die nekbescherming te dragen. In de VS en ook in Nederland wordt de nekbescherming bij volwassenen ijshockey nog niet verplicht. De jeugd moet de bescherming in Nederland al wel dragen. Het gaat sportief gezien nog niet zo goed met Vitesse, maar keeper Eloy Room heeft wel een prijs te pakken. Hij werd door Live After Football uitgeroepen tot best geklede voetballer van Nederland. Dat meldt Omroep Gelderland. En liet Ricky van Wolfswinkel van Twente en Bart Nieuwkoop van Feyenoord achter zich. Eloy Room is al sinds jongs af aan bezig met mode. Dus hij is erg blij met deze prijs. En laat aan Omroep Gelderland meteen even weten wat zijn favoriete kleur keepershirt is. Mooie erkenning, maar... Ja, hopelijk gaan we met Vitesse ook nog wat winnen, maar nee, het is toch mooi meegenomen. Van ook de hemelzwarte eigenlijk, die laatste uit te komen, is vind ik ook heel mooi. En het heeft wel wat als een keeper helemaal zwart is, vind ik. Ja, het is geen gouden bal, maar toch een mooie prijs voor Eloy Room. En baanwielrenner Jeffrey Hoogland probeert vandaag in Aguascalientes in Mexico het wereldrecord op de kilometer te verbeteren. Dat staat sinds 2013 op de naam van de Fransman François Pervis en bedraagt 56 seconden en 303 duizendsten. Hoogland, 4 keer wereldkampioen op de kilometer, beschrijft vandaag in het AD uitgebreid hoe de 4 rondes er vanavond uit moeten zien. En vooral de finish weet hij beeldend te beschrijven. Het lactaat spuit alle kanten op, zeg maar de verzuring van je benen dus. Je kunt niet meer op je benen staan, elke vezel doet pijn. Dat is de reden dat anderen afhaken voor de kilometer, maar ik vind het mooi. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Altijd nog 700 kilometer file in het land. Wordt dus langzaamaan wat minder. De meeste files nog in de Randstad en in Noord-Brabant. Maar ook op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle. Daar gebeurde een ongeluk met meerdere voertuigen bij Alfred Ommen. Vanaf de wijk 11 kilometer file met ruim een uur vertraging. Want er zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Heerenveen en Emmeloord over de A7, de A6 en de N50. What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make 'em change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Ask Mrs. Walsh to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be? Who'll tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end up anywhere at all? And where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only them necessities. Ask Mrs. Walsh to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. To the next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Happiness, Jonathan Jeremiah. Eind vorige week overleed de Chinese oud-premier Li Keqiang plotseling op 68-jarige leeftijd. Donderdag is hij gecremeerd, zo maakte Peking vanochtend bekend. Veel informatie is er niet over zijn plotselinge overlijden. Volgens staatsmedia ging het om een hartstilstand. Correspondent Sjoerd en Daas ging op zoek naar de plek waar Li zijn laatste dag doorbracht. En hij keek of er gerouwd mag worden om zijn dood. Rijd het terrein op van het Dongjiao staatsgasthuis in Shanghai. Raampje gaat even naar beneden. Beveiliger vroeg waar moeten jullie heen. Nou ja, naar het zwembad is de planning. De plek waar premier Li Keqiang afgelopen donderdag zijn baantjes zou hebben gezwommen tot hij onwel werd. Dat is in elk geval het hardnekkige gerucht. Ja, hier in de lobby van dit luxe hotel op een enorm landgoed, waar ook een hoop villa's staan trouwens, op een afgeschermd stuk, wordt dat verhaal voorzichtig bevestigd. Vroeg deze medewerkster, is het inderdaad de plek waar premier Li afgelopen week verbleef? Ja, zegt ze. Ik vroeg haar, is dit dan ook de plek waar hij onwel werd? Nou ja, daar knikt ze ook instemmend op. Niet veel volk hier, af en toe een luxe auto. Toch is dit hotel, dat normaal gesproken gewoon te boeken is, volgeboekt nu. Er zijn geen kamers beschikbaar, zeggen ze. Men lijkt ook niet te veel te willen zeggen hier. Bij het zwembad wordt in elk geval niet over Li gepraat. Staat hier een medewerker een sigaretje te roken. En zegt, ik weet er niks van, ik werk hier nog niet zo lang. Mevrouw bij de balie hier, idem dito. Ze verkoopt de lidmaatschappen voor deze exclusieve club. Kost je €5.000 per jaar, maar dan sta je dus wel tussen de Chinese elite op de loopband of lig je naast in het zwembad. We rijden door in de auto met chauffeur Li, geen familie van Li Keqiang overigens. Hij zegt, dit is de route die de oud-premier heeft gereden. Ik vraag, hoe weet u dat? Hij zegt, ik heb daar foto's van gezien. En zegt ook, ja, Li was nog veel te jong. Hè? Als je 68 bent, dan begin je in China pas net een beetje op leeftijd te komen. De meeste oud-leiders worden veel ouder. En waarom dat Li niet gegund was, is onduidelijk. Voor zover bekend, geen autopsie geweest op zijn lichaam. Er is in elk geval niets over gedeeld, anders dan een hartstilstand. Beveiligen hier bij de plek waar de ambulances ook vanavond binnenkomen bevestigt dat Li hier naar binnen is gereden. Zegt niet te weten of hij toen al overleden was of niet. Het is een opmerkelijke plek. Het is een ziekenhuis gespecialiseerd in traditionele Chinese geneeswijzen. Staat niet zozeer bekend om zijn goede cardiologen, maar het zou het dichtstbijzijnde ziekenhuis geweest zijn. Ja, gerouwd wordt er hier niet. Online mag dat sowieso niet, maar ook offline ligt het moeilijk. Een paar honderd kilometer met de trein naar het westen in de stad Gefei mag dat wel. Enorme bloemenzee hier rond het ouderlijk huis van Li. Op de kruising van de Patriottensteeg en de Rode Sterstraat. Ook mevrouw Soen doet goede zaken met de bloemenverkoop. Ze zegt, we hebben een hotel hier, maar we verkopen ook bloemen. Chinezen willen hun eer betuigen aan de premier. Hem een goede reis wensen naar het hiernamaals. Zo zijn wij hier in China. Dit zou normaal gesproken een week moeten duren. Andere verkoper zegt dat ook. Waarschijnlijk nog een dag of 3-4. De rij is nu enkele honderden meters lang. Op elke meter staat dan iemand in een blauw hesje. Soms staan ze hand in hand. En ja, die roepen iedereen vooral op hard door te lopen. En ben je dan bij die bloemenzee, dan zie je dat ze bezig zijn met het checken ook van alle briefjes, alle woorden die de mensen hier achterlaten voor Li met hun boeketjes. Grote vraag is hoe lang die boeketten mogen blijven liggen. De angst is enorm groot in Peking dat het overlijden van Li wordt aangegrepen om overal in het land herdenkingen te gaan houden. Iets dat zou kunnen lijken op een protestbeweging. Dus ja, goede kans dat na de crematie aanstaande donderdag die bloemen hier als sneeuw voor de zon weer verdwijnen. En dat zei correspondent Sjoerd en Daas. NPO Radio 1 podcast. Deze winter zit je nog dichter op het ijs met de NOS Schaatspodcast. Elk schaatsweekend praten de schaatsers... Ik ben nog helemaal kapot. ...en de analisten... Tactiek, het is allemaal even gelul, vind ik. ...je bij over wat je wel en vooral ook niet zag tijdens de races. Ik dacht, wat gebeurt hier? Het was fascinerend om naar te kijken gewoon natuurlijk. Wat speelt er op de achtergrond? En waar moet je de volgende wedstrijd op letten? En met tekst en uitleg komen, niet met een appje. Dat is een beetje laf. Luister naar de Schaatspodcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio. Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van pasta bolognese bianco? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Filmmaker Carmen Kobos filmde een unieke groep muzici binnen het Concertgebouworkest, die normaal gesproken zelden in de schijnwerper staat. De slagwerkers en de paukenisten. Close-up, vanavond rond 22:30 op NPO 2. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Karma Kebab bijvoorbeeld. Wij maken superlekkere plantaardige kebab. Die proef je in ons restaurant of bij onze foodtrucks op festivals. Omdat we daar al druk genoeg mee zijn, hebben we het printen met Brother NPS geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Even ontbijten. Even sparren. Nu bij Spar. Heerlijke croissants. Vers uit de oven. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het bedrijf van de OV-chipkaart wordt rijk van vergeten saldo's op verlopen kaarten. En er is meerdere keren gewaarschuwd dat de schutter in de Amerikaanse staat Maine een gevaar was. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Amerikaanse politie is een aantal keer gewaarschuwd voor de man die vorige week woensdag 18 mensen doodschoot in de staat Maine. De familie van schutter Robert Card sloeg 5 maanden geleden alarm over psychische problemen en wees er ook op dat hij zeker 10 vuurwapens tot zijn beschikking had. De reserveeenheid van het leger waar Card bij zat vroeg in september om een onderzoek omdat hij stemmen zou horen en zou hebben gedreigd met een schietpartij op de legerbasis. Vorige week schoot de man om zich heen in een bowlingbaan en eetcafé.

Nou, er zijn al met al zo'n 50 miljoen, schrik er zelf van, overchipkaarten ooit gemaakt. En op een gegeven moment, na 5 jaar, verlopen die. En dan hebben mensen nog 5 jaar de tijd om dat geld te laten retourneren. Maar je ziet nog wel eens dat mensen vaak toch niet de moeite nemen om het bedrag op te nemen. Of het vergeten, of een overchipkaart verliezen, of kwijt zijn geraakt, of nou, allerlei andere redenen. En u kunt dat geld niet zelf aan die mensen terugstorten? Nee, het gaat hier om anonieme overchipkaarten. Dus we hebben helemaal geen gegevens van die mensen. Nou, hebben we ooit wel eens campagnes gevoerd in bussen en treinen om mensen hierop te wijzen. Maar dat leverde toch niet het gehoopte resultaat op. Dus hebben we onderzoek gedaan om te kijken van ja, goed, hoe kunnen we die mensen wel bereiken? Nou, dat heeft geleid tot allerlei initiatieven waarbij we mensen eigenlijk toch te proberen op te wijzen van haal dat geld van die kaart af, want het is jouw geld. Wat voor initiatieven zijn dat? We maken het nog makkelijker om het geld terug te vragen. We hebben ook een e-mailservice waarbij, ook al heb je een anonieme overchipkaart, dat je dan toch gegevens achter kunt laten dat je geïnformeerd wordt op het moment dat je kaart verloopt. Zo zijn we eigenlijk onderweg gegaan. En we hadden toch nog een campagne bedacht, maar die viel in coronatijd. Dus ja, die ging toen niet door. Maar alles stond er al voor klaar. Ja, dus op zich waren initiatieven, alleen mensen wisten er niet van. Ik weet het niet hoe u dat doet. Maar als ik een overchipkaart heb en die verloopt, dan ga ik toch eens kijken van hoe krijg ik dan mijn geld terug. En op onze overchipkaart-site kun je gewoon vinden van hoe dat werkt en hoe je je geld terugkrijgt. Ja. En dat proces hebben we vergemakkelijkt. Vroeger moest je je kaart toesturen. En inmiddels hoeft dat niet meer. Want kun je dat gewoon via een webpagina doen. Dus ja, zo proberen we het zo makkelijk mogelijk te maken. Ja, het klinkt toch een beetje alsof u vindt van nou, dat is de verantwoordelijkheid van mensen zelf. Dan moeten ze maar op zoek gaan. Nou, het is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de reiziger. Maar we proberen de reiziger wel zo makkelijk mogelijk te maken. Dus ja, we doen er alles in die zin van alles aan om het zo makkelijk mogelijk te maken. En overigens gaat het niet om 30 miljoen. Het gaat om ruim 18 miljoen. Oh, waar komt het bedrag van 30 miljoen vandaan dan? Ja, dat weet ik ook niet. Dat zouden we het AD moeten vragen. Maar goed, 18 miljoen, dat is nog steeds een behoorlijk bedrag. Wat doet u daarmee? Zeker, zeker. Nou, wij gaan zelf niet over dat geld. Wij beheren dat geld. En ooit zijn er afspraken over gemaakt over de bestedingen daarvan. Dat hebben we onder meer samen met OV-bedrijven, maar ook met de overheid en reizigersorganisaties gedaan. Dat we zeggen van, goh, dat geld dat wordt gebruikt voor het vergemakkelijken van het terugvragen van niet gebruikt saldo. Van verbeteringen voor de reizigers en voor innovaties in het kader van OV-betalen. En daar rapporteren we ook ieder jaar gewoon over. Ja, dus het wordt wel teruggestopt in de organisatie als het ware en in systemen voor reizigers. Ja, zeker. Want het geld is ooit bedoeld geweest voor OVV, voor OV, voor OV-gebruik. Dus gaat het daar nu ook uiteindelijk heen. Freek Bos. Ja, sorry. Ja, dat maakt uw zin maar even af. Nee hoor, en dat bepaalt TransLink dus niet. Dat is gewoon in overleg met meerdere organisaties gebeurd. Ja, Freek Bos is de directeur van de reizigersorganisatie Rover. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe kijkt u hier naar? Ja, kijk, het is voor reizigers natuurlijk. Die hebben ergens in hun keukenlaar, in zo'n rommelaar, een voorlopig overchipkaart liggen. En die moeten wel weten dat daar nog geld op staat. En dat ze dat terug kunnen krijgen. En dat dat heel makkelijk gaat. Dat eerste, hè, weten mensen dat die kaart er ligt. Daar kan niemand wat aan doen. Maar we kunnen ze wel bewust zijn dat er nog maken dat er heel veel van die kaarten zijn. Dat die in keukenlaartjes liggen. En dat daar saldo van teruggevraagd kan worden. Dat is natuurlijk als eerste wat we met z'n allen moeten gaan doen. Ja, maar goed, meneer Corbet van TransLink zegt van, ja, mensen moeten dat wel zelf initiëren. Die moeten zelf bedenken, ik heb dat ding nog liggen, daar staat misschien nog geld op. Heeft u daar gelijk in? Ja, daar heb je wel gelijk in, want het zijn anonieme kaarten waarvan niemand weet van wie ze zijn. Dus je kunt ook niet iemand opbellen en zeggen, je hebt nog zo'n kaart thuis liggen. Maar gelijktijdig is het dan ook zorgen dat we iedereen bewust maken dat ze misschien zo'n kaart hebben. En vertellen dat ze dat geld kunnen terugkrijgen. En dan helpt het wel hoor. Dat is pas in oktober dit najaar gelanceerd dat het online kan. Dat is echt een goede verbetering. Daar zijn we ook erg blij mee. Ik ben er heilig van overtuigd dat dat zorgt dat we meer mensen hun geld gaan terugvragen. Ja. Want die drempel is kleiner. Deze berichtgeving helpt misschien ook al. Maar moet er ook nog een campagne komen wat u betreft? Ja, dat lijkt mij ook. Kijk, heer Colbert, die zei het net, ze hadden in coronatijd er eentje klaarstaan. Ik zou zeggen, trek hem van stal en lanceren. En we moeten dit bedrag natuurlijk zo dicht mogelijk bij de nul krijgen. Heeft u toevallig als rover de organisatie uitgeprobeerd of het inderdaad makkelijk is om het nu terug te krijgen? Ik was er zelf ook verbaasd van dat het online kon, want dat had ik zelf nog niet eens meegekregen. Dus we hebben het nog niet geprobeerd. Gaan we zeker doen. We gaan in ieder geval ook voorstellen doen over wat Translink nog meer zou kunnen doen en hoe we zorgen dat zoveel mogelijk reizigers hun geld terugvragen. Dus u gaat nog even met elkaar in gesprek? Dat lijkt me wel, ja. Nou, meneer Colbert, u kunt een telefoontje verwachten. Nou, wachten we het af. Hartelijk dank, Freek Bos, directeur van Rover, en Gerbrand Corbet van Translink. Verslaggever Roel Pauw is in grote broek bij het Martinus College. Daar aanleiding is de brief die minister Dijkgraaf van Onderwijs heeft gestuurd aan 200.000 eindexamenkandidaten. De Telegraaf schrijft daar vanmorgen ook over. Roel, wat staat er in die brief? Nou ja, het gaat om examenkandidaten voor HBO voor HAVO en VWO. En wat hij schrijft in de brief is van: denk eens even goed na over wat je hierna wil doen. Maak een actieve keuze. Ga iets doen wat bij je talenten past. En misschien ook wel wat bij je hart past. Want hij zegt: luister naar je eigen stem. En daarmee probeert hij eigenlijk een beetje een andere tot een jongeren tot een andere keuze te bewegen dan het geëikte paadje. Hè? Naar HAVO, VWO ga je of naar het HBO of naar de universiteit. Maar het is maar de vraag of mensen daar echt helemaal op hun plek zijn. En dat geldt ook voor de 150 à 160 leerlingen op dit college die dit jaar examen VWO en HAVO doen. Dat ze even goed moeten nadenken over die keuze die ze gaan maken. En ik sprak er vanochtend twee. Ik ben Tamara, 17 jaar, zit nu in VWO 6. Ik ben Dylan Rorijen, ik ben 17 jaar en ik zit in gymnasium 6. En weet je al wat je wil hierna? Nee, absoluut niet. Ik weet wel zeker dat ik naar de uni wil. Ja? Ja. Waarom? Nou ja, ik heb een studie gevonden thuis en dat spreekt me heel erg aan. En ik denk ook wel dat zeg maar, ik ben meer van de theorie dan van de praktijk. Dus ik denk dat dat wel bij me past. Ik vind praktische beroepen eigenlijk misschien wel leuker dan universitaire beroepen. Dus ik ben nog heel erg aan het kijken. Maar ja, het is toch een beetje een soort van, je wordt automatisch, zeg maar, zo richting, hup, VWO gedaan. Ja? Gaan we universiteit doen, zo is het een beetje. Maar hoe werkt dat dan? Wie zegt dat dan tegen je? Nou ja, voor school is het zeg maar zo van, dat ze zeggen van, nou, dan kun je universiteit gaan doen. Of ja, en sommigen gaan wel HBO doen. Maar ze hebben het praat eigenlijk nooit over van, je kan ook nog naar het MBO gaan. Speelt bij jullie ook een rol dat je wil gaan voor het hoogst haalbare niveau? Nee, dat niet zo hoor. Al zou het een hbo-studie zijn die beter bij mij zou passen, dan zou ik dat gewoon doen. Hebben jullie ook wel een interesse in andere dingen, meer praktisch? Ik zeg even fotografie, banketbakken, schilderen, noem het allemaal maar op. Ja, zeker wel, maar dat zou ik dan meer als hobby doen. Ja? Niet per se als studie, zeg maar. Waarom? Misschien word je daar wel heel gelukkig van. Ja, dat zou kunnen, maar dat, misschien dat ik dat later in mijn leven nog bedenk. Ja, als mensen heel graag naar het mbo willen, dan vind ik het wel handig dat ze er een brief over geven nu. Dan kunnen mensen er beter over nadenken. En stel je nou voor dat je toch zou kiezen om banketbakker te worden. Zou je dan een beetje bezorgd zijn over wat je vrienden daarvan vinden of je ouders? Die misschien allemaal zeggen van, ga toch naar de universiteit? Nou, persoonlijk zijn mijn ouders en vrienden heel erg ondersteunend in wat ik zou willen doen. Dus daar zou ik me echt geen zorgen over maken. Nee. Mijn ouders, ik heb geluk met mijn ouders, want mijn ouders maakt het eigenlijk niet zo uit. Ze zeggen gewoon, als jij doet lekker wat je zelf zin in hebt en waar je gelukkig van wordt. Dus daar ben ik wel blij mee. Maar ja, ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht van, ik kan ook mbo gaan doen eigenlijk. Wie weet, zien we jou op de steiger ergens of in de banketbakkerij? Ja, dat zou leuk zijn. Ja, dat was dus Dylan, die nog grote twijfels heeft over wat hij moet gaan doen, maar die toch wel een beetje de druk ervaart van de school om voor hbo of universiteit te gaan. Jan Jacob Jaasma is directeur onderwijs op het Martinus College. Van, daar bent u voor verantwoordelijk dat al die jongeren toch worden voorgesorteerd voor het hoger onderwijs. Ja, dat is gewoon. De verticale route, primair onderwijs, VVO en daarna de universiteit. En zo ook voor het VMBO bijvoorbeeld. Maar het is heel goed dat er een alternatief is. En als je dit sluit heel goed aan ook bij het idee van de minister om uit te gaan van de waaier. Een leerling moet zijn hart gaan volgen. en kijken wat bij hem past. En onze opleidingen, met name HAVO-VWO, zijn erg theoretisch ingericht. Zo ook de universiteit. En we zien een behoefte bij leerlingen om wat meer een praktische invulling ook te krijgen. Ja, soms krijgen leerlingen hier wel het advies van ga naar het mbo. Maar dat is dan eigenlijk als een soort tussenstapje naar toch weer het hbo. Ja, en het moet vooral geen negatief advies worden. Het gaat erom dat een leerling zich kan ontwikkelen. En dat is, de ene gaat dan naar het WU en het wetenschappelijk onderwijs en is heeft gebaat bij een theoretische opleiding. En de andere leerling heeft veel meer baat bij een afwisseling van theorie en praktijk. En kan daarin zijn weg gaan. En als dat dan een route is via het mbo en dan naar het hbo, is dat een hele prima opleiding ook voor een VWO-leerling. Ja, want je legt je vast voor pakweg 40 jaar werken. En de maatschappij heeft misschien ook wel behoefte aan meer mensen die praktisch geschoold zijn. Dan zou je dat misschien juist moeten aanmoedigen. En toch voelen leerlingen hier een beetje de druk om voor die andere, voor dat hoogste onderwijs te gaan. Ja, dat is de cultuur, laat maar zeggen. Dat is bij de cultuur bij onze leerlingen, bij de school zelf, maar ook bij de ouders. We verwachten als leerlingen naar het VWO gaan dat ze heel veel theoretisch onderwijs krijgen. Heel veel talen, wiskunde, natuurkunde. En dan doorstromen naar de universiteit. En het wordt soms zelfs ervaren als een afstroom als je naar het HBO moet. En dat is niet zoals het zou moeten. We moeten leerlingen uitdaging geven en een leerling laten aansluiten bij wat hij of zij heel graag zou willen en wat aansluit. En waardoor een leerling ook later flexibel wordt in de maatschappij. Ik heb zomaar het gevoel dat ze hier op het Martinus College heel blij zijn met deze extra aanmoediging van minister Dijkgraaf zelf. Tot zover Grotebroek. Verslaggever Roel Pauw. Maar daar weer Robert Vriezen. 260 kilometer file staat er nog in het land. Het is nog druk in de Randstad en in Noord-Brabant. Na 13 uur een ongeluk vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Zuid. Vanaf knooppunt Prins Klausplein 7 kilometer file, 3 kwartier vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht bij Delft. Na 15 Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht-West 9 kilometer file met een half uur vertraging nog. Dat is de nasleep van een ongeluk. En dat is ook het geval op de A28. Daar gebeurde de aanrijding vanuit Groningen naar Zwolle bij Nieuw-Leusden. Een 11 kilometer file daar nog met een uur vertraging. Dus omrijden loont nog via Heerenveen en Emmeloord over de A7, de A6 en de N50. Love is on the line when the same mistakes are made over and over and over again. Love is on the line, jealousy fades and we no longer look back. We're walking away. I know we still believe in love. I can't believe we're giving up. Oh, I wish that we were strong enough to remember how we were before we tried. Was fine. It no longer matters who's wrong or who's right. And after all this time, nobody wins. There's only the memory of what we have been. I know we still believe in love. I can't believe we're giving up. Oh, I wish that we were strong enough. Remember how we were before.

Vorige week kondigde Frankrijk overigens wel aan dat er een heel groot militair schip met onder andere hulpgoederen naar Gaza gaat. Maar of dat dan weer toegang krijgt tot die haven, dat is nog onduidelijk. Er zijn nogal wat randvoorwaarden waardoor het via de haven niet gaat lukken op dit moment. Demissionair premier Rutte is deze week in Azië. Met een handelsmissie bezoekt hij Maleisië en Vietnam. Maleisië is voor Nederland een belangrijke handelspartner, want Nederland is de grootste importeur van palmolie, vertelde correspondent Mustafa Maghadi. Iris vraagt zich af, waar gebruiken we al die palmolie dan voor als we blijkbaar de grootste afnemers zijn? Ja, dat hebben we even uitgezocht, maar het is niet zo dat wij dat allemaal zelf gebruiken. Het grootste deel gaat na aankomst in de haven van Rotterdam weer door naar andere landen. Ja, dus zie je wel, met meer producten, hè? Import-export. Ja, precies, maar waarmee wij dus ook weer een heel grote exporteur van palmolie zijn. Ja, in ieder geval voor Maleisië een belangrijke partner in dit geval. En sportcommentator Tom van het Hek die vertelde dat Lionel Messi voor de 8e keer de Ballon d'Or heeft gewonnen. De gouden bal voor de volgens sportjournalisten beste voetballer van het afgelopen seizoen. Maar hoe zit het dan met de beste voetbalster? Vraagt bijvoorbeeld Veronique zich af. Gisteren een uitreiking van de gouden bal, schrijft ze. Messi weer gewonnen, eens met commentaar van Tom van het Hek. Dat je erover kan twijfelen of hij inderdaad de beste voetballer is, dat commentaar. En zegt Veronique, toen verwacht ik eigenlijk ook nog wel iets over de vrouwelijke winnaar van de gouden bal. Nou, gaan we het even over hebben dan, Tom van het Hek. Welke vrouw heeft de Ballon d'Or gewonnen? Ja, het was eigenlijk meer de verbazing over Messi die het won in het rubriekje. Maar natuurlijk is een fantastische voetballer die het gewonnen heeft. Aitana Bonmati, dat was eigenlijk helemaal geen verrassing. Was een van de sleutelspelers van het Spaanse wereldkampioenschap elftal. Ze maakte daar 3 doelpunten en ze werd ook al op dat toernooi als beste speelster gekozen. Won bovendien met Barcelona nog eens even het landskampioenschap, de Champions League en de beker. Dus er was eigenlijk helemaal geen twijfel. Er waren ook 2 Nederlandse kandidaten, Roort en Domselaar, die vanavond ook gaan spelen. Die werden 29ste, maar al zeer eerder dat ze genomineerd waren. Maar deze Bonmati was buiten elke twijfel verheven en een terechte winnares van de Gouden Bal voor de vrouwen. En een terechte vraag voor Veronique. De volgende keer neem hem gewoon meteen mee, hè, Tom? Ja. Dankjewel. Uiteraard. Ja. 3 voor de dag. Een onderzoek naar het gedrag van voormalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep wordt gepubliceerd. Over haar werden anonieme klachten ontvangen. Ariep riep de Tweede Kamer vorige week op de publicatie tegen te houden, want zij vindt het onderzoek onrechtmatig. Demissionair premier Rutte is op handelsmissie in Maleisië en Vietnam. En daar gaat hij praten over high-tech en duurzaamheid. Maar naast handel en economie staat ook nog een ander onderwerp op de agenda, zegt correspondent Mustafa Maghadi. Geopolitiek is ook belangrijk. De premier gaat praten over de Indo-Pacifische strategie. Of simpel gezegd vanuit het perspectief van Rutte. Hoe kan Europa invloed behouden en vergroten in Zuidoost-Azië, terwijl China hier langzaam de boel lijkt over te nemen? Want in die context moet je dit bezoek ook heel erg zien. Europa die heeft de banden met deze regio wat laten verslappen de afgelopen jaren, in een tijd dat China juist heel veel meer investeert in de regio. Havens bouwen, bruggen bouwen. Nou ja, dat heeft allemaal alarmbellen laten afgaan in Brussel en Den Haag. En de Nederlandse voetbalsters die spelen inderdaad vanavond in de Nations League opnieuw tegen Schotland. Dit keer in Glasgow. Vrijdag werden de Schotse vrouwen met 4-0 verslagen. En dat duel begint om 9:15. Is live te volgen bij de NOS. Zometeen spraakmakers, Guilaine. Waarin we het in stand.nl gaan hebben over de situatie in het Midden-Oosten met de stelling er moet meer druk op Netanyahu komen om een staakt het vuren te bereiken. Netanyahu heeft aangegeven dat hij dat niet van plan is om te doen. Tegelijkertijd is de humanitaire nood in Gaza alleen maar groter aan het worden. En de vraag is natuurlijk, wat is nog proportioneel? Daar gaan we het over hebben en u kunt meepraten op 0800 1101. Wouter heeft de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag verder. NPO.